Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Ja, godmorgen. Lars Løkke Rasmussen er færdig, Christian Jensen er færdig, og så er det blevet tid til Ellemann. Hvor kom han lige fra? Det er klart, jeg har rigtig meget om opgøret i Venstre den her morgen. Godmorgen, Jørgen, og velkommen til. Jeg håber, jeg kommer til at klare det godt. Jeg har en af de her mærkelige morgener. Jeg ved ikke, hvordan du, om du kender det med, at da jeg den første, jeg skulle sige godmorgen til, siger jeg god aften til, og jeg glemmer tre ting, inden jeg går ud af døren. Så jeg håber, det hele går godt. Jeg siger bare, for mig er det mandag af en eller anden grund. Det var i øvrigt jo den her mandag, Trump skulle have landet i Danmark. Det er helt anderledes stille og roligt, end det ville have været, hvis han ikke var blevet i USA. Og det var jo faktisk blandt andet, han er blevet derovre, han skulle også have været i Polen, han er blevet hjemme, blandt andet på grund af den her orkan, der jo altså er på vej mod USA, og det er en rigtig kraftig en af slagsen. Den er oppe på en 5'er, og det ser ikke ud til, at den har tænkt sig at gå ned på en 4'er, sådan lige forløbig. Den har retning mod Florida, er lige nu over Bahamas, og det er den kraftigste nogensinde, som jeg i hvert fald kan se og læse mig frem til, der er over Bahamas, og det jeg skriver om total ødelæggelse. Så sådan er det der. Herhjemme er det, som jeg også sagde, lidt anderledes. Der er ikke det store på de aviser, jeg har fået med mig i studiet nu her. Renten går mod 0, skriver Ekstrabladet, på vej mod drømmelånet. Det er der vist ikke helt endnu, så vidt jeg forstår, men det er inden for sådan inden for muligheden, at man kommer ned på 0% rente. Altså, hvor man skal betale 0% i rente. Realkreditinstitutterne taler nu åbent om et lån uden renter i 30 år, skriver Ekstrabladet. Det er jo lidt interessant, og noget, man jo så kan gå og håbe lidt på, hvis man er boligejer. Ellers så er det meget om Lars Løkke Rasmussen. I øvrigt også i den her time, mange kæmpe brande rundt omkring på kloden. Det er ikke kun Amazonas, der brænder. Det brænder også steder i Afrika og i Asien ret meget endda. Jeg fortæller, hvor det brænder om et kvarter. Og så har jeg også lidt om efterretningstjenesterne og stiller spørgsmålet, om der er godt nok styr på de danske efterretningstjenester. PET har i samarbejde med FE, altså det Forsvarets Efterretningstjeneste, ulovligt overvåget mange danskere, kan man forstå. Det står i Berlingske i de her dage. Tjenesten har også har set på sms'er og lyttet til telefonsamtaler uden dommerkendelse og altså ulovligt. Og jeg skal snakke med Karina Lorentzen fra SF. Hun sidder i det udvalg, der skal kontrollere de hemmelige tjenester. Og jeg skal prøve at finde ud af, hvad hun ved, og hvad hun kan fortælle os, hvad hun vil sige. Det er lidt i 7. Dette er Radio 24/7. Men altså først til morgens tophistorie. Løkke er færdig som formand i Venstre. Christian Jensen er færdig. Alle regner med, at den unge Ellemann tager over. Hvad skete der egentlig her i weekenden? Politisk redaktør Brian Weikart, godmorgen. Godmorgen, Asger. Kan du fortælle lidt om det? Ja, det kan jeg da godt. Altså, Løkke var jo 100% Løkke på det møde, som jeg i hvert fald har fået det beskrevet. Det passer meget godt med, hvad der ellers står i medierne. Altså, han starter ligesom med at gøre noget meget klassisk. Han gør det til en meget, meget sen aftenforestilling. Han vil snakke alt muligt kedeligt formalier først. Der sidder jo en masse mennesker i det her forretningsudvalg, der mødes fredag. De er klar. De er bevæbnet til tænderne. Nu skal Løkke have modstand. Løkke vil snakke formalier, så vil han også spise en frokost og en mad, og klokken bliver 8 om aftenen. Og så går det for sig. Han bliver mødt med fuldstændig massiv modstand. Som jeg har fået det refereret, har han egentlig kun to støtter i det der forretningsudvalgslokale. Det er Claus Hjort, det ved vi i forvejen, og så er det Rudersdals borgmester. Oppefra, du ved, hvor Græsted er, hvor Løkke jo har sin base, ikke? Hvor han har boet i mange år. Resten vil i et eller andet omfang enten totalt af med Løkke eller af med Løkke og Christian Jensen. Der er forskellige muligheder der. Og det bliver mundhuggeri, som aftenen skrider frem. Rent mundhuggeri, der er også lidt alkohol på bordet. Løkke bryder talerækken. Når folk har sagt et eller andet, så råber han bare over lokale. Ej, råber. Han siger over lokale, hvor ved du det fra? Og hvordan er du kommet frem til den fine analyse? Ja. Og sådan nogle ting og sager. Ikke? Han er rigtig Løkke. Bølle-metoder og alt det der. Ja. Ikke? Så man jo kender ham. Altså, han bruger de metoder, der er. Sent på aftenen, jeg tror det er omkring klokken 10 eller sådan noget, så rejser Christian Jensen sig så op, og så giver han det her ultimatum, som også har været vidt beskrevet i mange medier. Jeg trækker mig, hvis du trækker dig, men hvis du ikke trækker dig, så stiller jeg op imod dig, altså åbner et formandsbal. Mm. det der Lykke skal ud og ryge en cigaret, det er der jo billede af i flere medier. Han ser lidt presset ud på det billede ude på sådan en bagtrappe, eller hvad det er, en svalgang. Ja. Og går ind igen. De udsætter mødet til næste dag klokken 9. Skal vi lige prøve at tage en... for sent. Hvis vi lige, så gemmer vi lige, hvad der sker næste dag på Tosseanstalten i Brejning, eller den tidligere Tosseanstalt, som det jo er, det her sted, de mødes i Jylland. Men Christian Jensen kommer ud og forklarer lidt om den her proces, hvad han går ud og, som du siger her, fredag aften og rejser sig op. Hvis vi ikke trækker os sammen, så stiller jeg op som formand. Lad os lige prøve at høre, hvordan Christian Jensen selv beskriver det. Jeg har igennem længere tid og med stadig mere alvor lyttet til Venstres baglands ønske om at få en ny start i form af et nyt formandskab. Derfor foreslog jeg sidste weekend, søndag morgen, Lars Løkke, at vi skulle imødekomme det ønske, der var kommet fra baglandet, ret klart, og stille vores mandater til rådighed. Det blev afslået. I går på forretningsudvalgsmødet, der gentog jeg mit tilbud. Da det ikke blev imødekommet i går aftes, så meddelte jeg, at set i lyset af det, der har været, så var det mit ønske så at stille op som landsformand for Venstre på et ekstraordinært landsmøde, der så skulle afholdes den 21. september, med det formål at få en klarhed over, hvem er det, der skal stå i spidsen for Venstre. Det har i løbet af aftenen og natten fået Lars Løkke Rasmussen til at træffe den beslutning, at han vælger at træde af. Det gør, at jeg selvfølgelig står ved det, jeg har tilkendegivet fra starten af, og derfor meddelt hovedbestyrelsen, at jeg selvfølgelig også på det ekstraordinære landsmøde trækker mig som næstformand. Ja. Jeg tror, man kan sige det så firkantet, ved jeg ikke, om det lige frem er Christian Jensens ultimatum. Det er klart, det stiller Lykke i en anden situation, at der kommer et kampvalg om formandsposten, no matter what. Han kunne jo have håbet på, at ingen turde stille sig op mod ham, og så kunne han jo bare fortsætte. Jeg vil nok sige, at det har jo også en meget stor betydning. Det må det have, at Lykke møder så massiv modstand, som han gør på møde. Så om det er hønen eller ikke, det ved jeg ikke lige. Men det er et samsurium gør selvfølgelig, at Lykke næste dag, på næste dags møde, der startede klokken 9 for de andre, og for 9.20, klokken cirka 20 minutter over, vedkommende for Lykke, da han kommer, trækker sig meget hurtigt. Altså, ja, de synger en sang, Lykke vil gerne have sunget marken af meget, tror jeg nok, det var. Jeg har ikke tekstanalyseret den sang, men den synger de. Han trækker sig, der er en bil, der kører op til bagdøren. Er der flere i mødelokalet? Det er så hovedbestyrelsen, der mødes der, der bemærker. Lykke trækker sig og går mod bagdøren, ud af bagdøren, kører væk. Og hvordan foregår det? Det her, altså den tale, han holder, Lars? Jamen, han holder ikke rigtig nogen tale, som jeg har forstået det. Det er ikke noget langt. Altså, han konstaterer, at han ikke kan fortsætte. Mm. Og det kan han jo så ikke, fordi der har jo været den her... Lykke vil jo gerne have et ekstraordinært landsmøde rykket frem. Det vil sige en seance, hvor at der er alle mulige punkter på dagsordenen. Blandt andet, at formanden holder en lang tale til at åbne det hele og kan lægge den politiske kurs. Det vil de ikke være med til i forretningsudvalget, hvor man jo planlægger det her. De vil have et nyt landsmøde, et ekstraordinært landsmøde med et punkt på dagsordenen, nemlig formand. Hvem skal være formand? Og ikke nok med det. De vil også have, at Lykke i den mellemliggende periode op til dette ekstraordinære landsmøde ikke måtte trække på partiets taleskriver og partiets, sekretariat og sådan noget. Altså en klar håndjern til Lars Lykke, og en klar mistillidserklæring til ham, kan man sige. Ikke? Så der var ikke rigtig noget at komme efter. Jeg havde jo selv troet, at Lykke ville blive ved. Jeg havde simpelthen ikke troet, at han ville trække sig allerede nu. Jeg kan ikke forstå, at han ikke kunne se den enorme modstand, der var mod ham. Man skulle altså ikke ringe til ret mange centrale folk rundt omkring i Venstre for at finde ud af, at denne her gang, der tror jeg simpelthen ikke, at han kan overleve. Men den havde han så ikke selv set, og det er jo også fascinerende, synes jeg. Jeg synes, det er fascinerende, det der med, når en kendt og tilsyneladende ubrydeligt stærk magtbase viser sig at stå på et glasbord, og egentlig bare kan falde igennem ved det mindste knæk. Det synes jeg er meget fascinerende, og hans exit fra toppen af dansk politik er jo, synes jeg, også fascinerende. Hvorfor? Jamen, fordi at den er så på mange måder uværdig på en eller anden måde. Altså, han kunne jo have trukket sig på, hvis han havde set det her i tide, på en helt anden måde. Han kan jo virkelig tale folk helt ned under gulvbrænde. Han holder måske de bedste taler. Jeg kan i hvert fald ikke komme på nogen som helst i dansk politik, der kan tale som Lars Løkke Rasmussen. Han er fantastisk til det. Og hvis han selv havde valgt sit exit, og havde erkendt det i tide og valgt det, så kunne han jo have været noget af det smukkeste. Nu bliver det jo så det modsatte, altså ud af en bagdør, og det er jo så blevet til efterfølgende nogle vredladende skriverier på sociale medier, ikke? Altså, hvad er det for noget? Ja, men Twitter. Man skal bevare sin selvrespekt, og nu går jeg, ikke? Mm. Og så i går aftes her, hvor han lagde en landsmødetale ud, den han gerne ville have holdt på et landsmøde, han så ikke fik, hvor han så fortæller, hvad den politiske kurs skulle have været. Der er jo ikke noget nyt i det, han skriver. Altså, den tale indeholder ikke noget, han ikke har sagt på Facebook flere gange. Det er ikke, fordi det er en ny... Det er jo ikke en stor Kennedy-tale på nogen som helst måde. Mm. Men man kan fornemme lidt, at han sidder og er lidt vred derhjemme. Eller hvor han nu sidder og Facebook opdaterer fra. Så det kunne jo have været smukkere, især med hans evner til at historiefortælle og pakke ting ind. Og så er det jo lidt ærgerligt for ham, synes jeg, at det ender på den måde her. Løkke er færdig som formand. Christian Jensen er også færdig som næstformand her efter weekendens møde i Brejning. Han ender med at trække sig som næstformand, og han kommer også ud på parkeringspladsen den her i lørdags. Det er vel omkring kl. 12, måske sådan lidt tidligere. Mm. Og er jo tydeligt berørt af situationen. Hvor stor en skuffelse er det for dig, at du nu ikke bliver formand for Venstre? Det tror jeg slet ikke, der er ord til at beskrive. Men det er jo sådan, at man skal træffe de valg, der er, når situationen er der. Hvad er det for nogle tanker, der løber igennem hovedet på dig? Altså, det ville være mærkeligt, at jeg havde været prøvet. Og de tanker, det tror jeg bare, jeg holder hen i hovedet. Kan I have det godt? Ja, så er det med at komme væk. Okay, han er fuldstændig, han er ved at knække helt sammen, Christian Jensen. Ja. Han er jo faktisk fungerende formand nu, i nogle uger. Ja. Men det tænker han jo ikke meget på, det kan man godt høre. Og så er det jo tid til Jakob Ellemann Jensen, må man jo forstå. Nuværende politisk ordfører for Venstre, han mødte også pressen efter hovedbestyrelsesmødet. Han ville ikke svare på, om han var kandidat til at blive formand for partiet sådan officielt. Vi har brug for at få plads til lige at sætte os ned og kigge ud over fjorden. Vi har brug for tid til lige at gå hjem og gå en tur i skoven. Brian Weikart, vil Jakob Ellemann Jensen være formand, og bliver han formand? Ja og ja. Og så sætter jeg lige nogle flere ord på. Han vil gerne være formand, det er jeg ganske overbevist om, og jeg er også lige så overbevist om, at han bliver det. Alle går ud og siger det. Undskyld. Selv dem, der lige har støttet Løkke, 120%. Claus Hjort, Sofie Løde, Troels Lund Poulsen, alle de der folk, Lars Christian Lilleholt, peger jo på Jakob Ellemann som formand, og det gør alle. Og det giver også, det er også det eneste reelle bud, vil jeg våge at påstå, for et forsøg på at samle stumperne op i denne her forfærdelige situation, Venstre står i, og være en samlende figur. Det her er selvfølgelig tophistorien her. Ja. Til morgen, Jakob Ellemann Jensen bliver den nye mand i spidsen for det borgerlige Danmark. Hvad tænker du egentlig om det? Skriv ind til mig 42 600 247. Dette er Radio 24/7. Orkanen Dorian er lige nu over Bahamas. Det er den kraftigste orkan, der nogensinde har ramt landet i Karibien. Der er meldinger om total ødelæggelse, skriver DR her til morgen. Den her orkan formodes at ramme Florida og USA her til morgen også. Det bliver med en vindstyrke på 286 km i timen og bølger på 6-8 meter. Anne Alling, godmorgen. Du befinder dig i Nashville, Tennessee. Det er nabostaten til Georgia og South Carolina, som forventes at blive ramt af den her orkan. Hvad er status nu her? Status er, at man holder vejret hele vejen ned fra Sydflorida og så hele vejen op langs østkysten her i USA. Og så ser man på Bahamas, altså som skrækscenariet for, hvad det er, der kan ramme USA, ja, her lige om lidt, når solen står op i USA. Bahamas er blevet ramt især på Abaco-øerne, nogle af øerne i den her Bahamas-ø-gruppe, og der er altså totale ødelæggelser. Der er ikke lige endnu blevet meldt om nogen omkomne, men de billeder, der kommer ud derfra, viser totalt smadrede og oversvømmede huse, veje, træer. Denne her orkan, den tager alt med sig på sin vej, så man er virkelig nervøs for, og der bliver holdt godt øje med, hvornår og hvor den vil ramme USA, for det er stadig ikke helt sikkert, om Dorian lige pludselig skifter en smule retning, så man venter. Vi hører jo jævnligt, synes jeg, om orkaner, der rammer Karibien og USA. Og det er altid slemt, og sådan noget. Er der noget, der adskiller den her orkan fra alle de andre? Det adskiller på den måde, altså i Bahamas har de ikke haft en orkan i den her, orkan 5, som man, det er den aller højeste styrke af orkan, som rammer Bahamas. Det er den største, der nogensinde har ramt Bahamas. Der har været en kategori 5 flere gange, også her inden for de seneste år i USA, blandt andet orkanen Irma, som mange måske husker. Så på den måde så har man set samme styrke af orkan. Det, som der er anderledes måske, eller voldsommere ved denne her, det er, at det er så stort et område, som man forventer, at orkanen vil ramme. Altså helt vejen nede, lidt nord fra Miami, regner man for West Palm Beach, hvor også Donald Trump, han har sit Mar-a-Lago resort. Det er der, man regner med, at orkanen den ligesom vil komme i land i USA, og så bevæge sig altså hele vejen op gennem 3 stater, op til Georgia, South Carolina, og kan gå hele vejen op til North Carolina. Så det er et enormt område, som er i farezonen, og det er altså helt indtil regner man med sidst på ugen, at man kan forvente de her konsekvenser. Så på den måde er det betydelig, fordi der er så mange, der kan blive berørt. Mm. Og det er jo... Hvad er klokken hos dig nu her? Det er vel sådan 12-1-tiden om natten? Ja, den er, hvad skal vi se, lige her hos mig, ja, der er den næsten midnat, ja. så man regner med, at den vil, at de siger mandag morgen, så jeg vil inden for en 6-7 timer regner man med, at den kan gå i land i Florida. Ja, og hvad er folk i gang med at gøre i Florida her i de i nattetimerne? Både Florida og også South Carolina er blevet meldt i undtagelsestilstand, og der i her til søndag eftermiddag blev der obligatorisk evakuering i både i Florida langs kysten, og så beordrede South Carolinas guvernør, han beordrede obligatorisk evakuering hele vejen langs kysten i South Carolina. Så det er altså nogle meget, meget store områder, som evakueres. Og så er der jo selvfølgelig billederne, som man altid ser, af butikker og huse, som hamrer træplader op foran vinduerne. Og så handler det altså bare om at komme væk. Skoler er lukket, butikker er lukket. En af forskellene på Bahamas, der har folk ikke så mange steder at tage hen. De er rimelig fanget på de her meget små og meget, meget flade øer, hvor at amerikanerne har, der er ligesom lidt mere land at rykke rundt på, så der har de seneste dage, man er folk, der har bare handlet om at komme væk og så ligesom beskytte husene, som man rejser fra, så godt som muligt. Dette er Radio 24/7. Ja, 22 minutter over 6. Der er også voldsomme protester i Hongkong, og der sker også noget her til morgen, modsat i USA, hvor det jo ikke er blevet mandag morgen endnu, så har det jo i Hongkong været mandag morgen lidt længere tid, end det har været det her i Danmark, og de er allerede gået i gang med at demonstrere det seneste nye fra Hongkong om 10 minutter. Men før det skal vi til noget med skovbrand. Fordi vi har nok alle sammen set billederne og videoerne af Amazonaskoven, der brænder i Brasilien. Men faktisk er der store brande mange steder på jorden. Det er bare brande, man ikke hører så meget om. Jakob Kronik, godmorgen. Godmorgen. International chef i den organisation, der hedder Verdens Skove. Er der flere brande i år sammenlignet med andre år? Jamen, det er der. Det er voldsomt, hvad man ser rundt om i verden. Der er voldsomme brande, som du siger, i Amazonas, også Bolivia, ikke bare Brasilien. Der er faktisk også Sibirien står i brand, omkring Irkutsk. Indonesien oplever man voldsomme brande, ligesom man gjorde tilbage i 2015. Og Kongo, Angola er der også voldsomme brande. Ja. Jeg siger, det brænder mere i år sammenlignet med andre år. Hvad er tallene på det? Ja, altså i Sibirien for eksempel, der er det omkring 2,5 millioner hektar, der er brændt af. I Indonesien, der er det er mere end dobbelt så meget som sidste år. Der snakker man om 42.000 hektar. Det lyder lidt mindre, men det er stadigvæk dobbelt så meget som sidste år. Og i betragtning af, at de havde forsøgt, altså de har faktisk sat store planer i gang efter de voldsomme brande i 2015 til at kunne gøre noget ved det, når det skete igen. Mm. Men der slår du ned på enkelte lande. Jeg spørger mere på sådan de overordnede tal på verdensplan. Ja. Du siger, det brænder mere på verdensplan i år end sidste år. Ja. Så hvad er tallene der? Det er virkelig lidt svært at udtale sig om sådan helt på hektarniveau, fordi at der er de her forskellige tjenester, hvor man kigger Global Forest Watch og Weather Source osv., og de opgør det enten i fire alerts, altså brandalarmer, som bliver rejst ud omkring, eller de her varmepunkter, som man bruger satellitterne til at opgøre. Så det er svært at se. Det man kan se, så hvordan kan du så sige, at det brænder mere? Man kan sige, at der er langt flere varmepunkter, dobbelt så mange som sidste år i flere af de her områder. Og vi kan se, at store områder ligger afbrændt. Ikke? For eksempel det her kæmpe område i Sibirien. Okay, ja. Altså flere områder, end der plejer at ligge afbrændt. Ja. Hvis man så kigger på satellitkort fra NASA over brændende i verden, så er der, som du siger, så brænder det alle de her steder. Lad os prøve at slå ned på nogle af stederne, for eksempel Angola og Kongo. Det var to afrikanske lande, hvor der har været mere end 10.300 brænde på 2 dage i de her lande. Hvis man sammenligner med Brasilien, så var der i Brasilien på samme tid 2.100 brænde, altså en femtedel i antal i forhold til Angola og Kongo. Vil du fortælle lidt om brændende i Angola og Kongo? Ja, altså der er det særlige ved, altså forskellen på Angola og Kongo i forhold til for eksempel Brasilien, det er, fødekæden er en lidt anden. Der er det typiske store tømmerfirmaer, der åbner op ved selektiv skovdrift. De åbner nogle veje, noget infrastruktur ind, og så hiver de det værdifulde træ ud til tømmerproduktion. Og der åbner det så vejene op for en masse små bål, kan man sige, en masse små fattige mennesker, der rykker ind og laver fødevareproduktion. Hvor i Amazonas, der er det i højere grad store farmer, der forbereder til sojamarker, til energiproduktion, ikke? Altså, hvad hedder det, energiafgrøder. Okay. Og hvor meget brænder det så i Angola og Kongo? 10.300 brænde på 2 dage i sådan nogle skovområder. Men hvor store er brændene? Ja, altså nogle af dem er sådan på blot på enkelte hektar, ikke? Og andre af dem er op i 100 hektar. Så altså nogle af dem er store, plus at problemet er, hvis man ikke... Hvad hedder det? Hvis man ikke kan kontrollere branden, det er den meget tørre tid på året nu. Og det er også derfor, man brænder af, fordi man ønsker ligesom at kunne rydde et større område via de her brande. Men det betyder også, at de kan gribe om sig, at de kan gå ind i naboliggende områder osv. Og plus at de kan, hvad hedder det, finde sammen de forskellige brande, ikke, og lave brandbælter. Okay, og du siger op nogle 100 hektar. Hvor stort er sådan et område, hvis man skulle sammenligne med en dansk ø, det tror jeg, du ved, det er sådan noget, jeg forstår. Ja, altså 1 hektar, det svarer til en fodboldbane, ikke? Ja. Så forestiller der 100 fodboldbaner, der står i brand ved siden af hinanden, inde i en skov. Det er jo rimelig voldsomt. I Amazonas, der kan det være 10.000 hektar. Altså en sojamark kan være 10.000 hektar. Så er der voldsomme brande i Asien. Du nævnte også Indonesien, ja. Men Malaysia og junglen i Borneo står også i brand nogle steder. Vil du fortælle lidt om, hvad der sker der? Ja, det typisk det, der sker, det er, at tørvemoser, som er meget som indeholder enormt meget kulstof, når de bliver drænet, og det gør man typisk for at lave palmeolieproduktion, så bliver de meget brandbare. I perioden 91 til 2015, der mistede man 71% af alle de her tørremoser. Det er kæmpe områder, som er blevet tabt igennem, altså via brand. Noget af det, der er sket i Indonesien og i Malaysia, der var de her store brande i 2015, Og røgen røg ind over, hvad hedder det, blandt andet Singapore og Malaysia. Man kunne se det fra satellitter, og bybefolkningen kunne mærke det. Og det er ved at ske igen. Og det oplevet som pinligt for regeringen, som faktisk har sat en handlingsplan i gang og gravet 12.000 brønder og så videre. Så det brænder i skovene, brænder ikke kun i Amazonas, men også andre steder i verden. Afrika, Asien, Sibirien, siger du her. Ja, det brænder mere, end det gjorde sidste år, siger du, og de andre år. Hvorfor brænder det mere i år, end det plejer at gøre? Jamen, det er en kombination af, at det også i år er rigtig tørt. Det var det jo også sidste år. Men også i år er det rigtig tørt ude omkring. Det er ikke et El Niño-år, som jo er at de år, hvor der kan være de her store, meget store både tørke og regn. Så det er en kombination af regeringer, der ikke stopper den indsats, der skal til. Nyhedsordning fra Radio 24/7. Tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg er favorit til at blive ny næstformand for Venstre. Det vurderer politisk kommentator og vært på Radio 24/7, Jarl Cordua. Som det ser ud lige nu, så virker det som om, at Inger Støjberg er absolut stor favorit. Man fornemmer, at det er hende, de taler om, og det er hende, de peger på. Flere af Venstres folketingsmedlemmer peger på den tidligere udlændingeminister. Det er blandt andre Sofie Løde, Marcus Knuth og Michael Aastrup Jensen. Hun er fra Jylland. Hun repræsenterer en højrefløj, i hvert fald når vi taler udlændingedebat. Og det handler om værdipolitik. Hun kan ligesom sikre en flanke. Og hun jo også, i forhold til Dansk Folkeparti, og hun jo også repræsenterer nogle synspunkter, som man gerne ønsker skal have en mere central placering i partiets ledelse. Posten som næstformand blev ledig, da Kristian Jensen i lørdags valgte at trække sig, samtidig med at Lars Løkke Rasmussen stoppede som formand. Forbrugerrådet Tænk roser regeringen for, at vi forbyder fluorstoffer i mademballage. Når produkter som madpapir og paptallerkner er gode til at afvise vand og snavs, skyldes det ofte fluorstofferne. Men stofferne er ifølge flere danske forskere og organisationer meget skadelige, skriver Politikken. Jeg vil ikke acceptere en risiko for, at de sundhedsskadelige fluorstoffer vandrer fra indpakningen over i vores mad, udtaler fødevareminister Mogens Jensen. Stofferne er svære at nedbryde, og derfor kan de være i både havmiljø og grundvand i meget lang tid. Herigennem kan både dyr og mennesker få dem i kroppen, og det er et problem, mener Claus Jørgensen, der er projektchef i Forbrugerrådet Tænk Kemi. Fordi at så vil folk ikke blive udsat for det, og vi vil ikke kunne få det ind, når vi spiser for eksempel. Så det er første skridt på en lang rejse, som forhåbentlig kan blive kortere, fordi nu starter vi med et forbud her. Men der er også rigtig mange andre produkter, for eksempel sko og maling og kosmetik og tandtråd, hvor der også er fluorstoffer, og dem skulle vi også gerne have forbudt. Orkanen Dorian er gået i land på den nordlige del af Bahamas og har forårsaget massive ødelæggelser, det skriver flere medier. Uværet er en kategori 5 orkan har oversvømmet vigtige infrastrukturer i østaten. Der er foreløbigt ingen meldinger om omkomne. Efter orkanens landing har premierministeren ifølge et lokalt medie kaldt det den mest sørgelige og værste dag for det bahamanske folk. Med en vindstyrke på op mod 295 km i timen er Dorian den kraftigste Atlanterhavsorkan, der nogensinde er gået i land. I flere amerikanske sydstater har myndighederne igangsat evakueringer. Man forventer, at orkanen vil følge en rute langs den amerikanske sydøstkyst. Lidt sol, men især først på dagen også stedvise byger, der kan være med torden, 15-20 grader og jævn til frisk vind omkring vest. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, godmorgen. 6:53. Det blev mandag morgen igen. Det gør det en gang om ugen. Sådan er det bare. Den her gang, der vågner vi op til en uge, hvor Lars Løkke Rasmussen ikke er formand for Venstre, hvor Kristian Jensen ikke er næstformand i Venstre, og hvor alt tyder på, at den nye mand ved roret i Venstre, det er den unge Ellemann, Jakob Ellemann Jensen. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at snakke med jer Venstre-vælgere her til morgen, 42 6 00 24 7. Hvad tænker I om det hele her? Er det hele måske egentlig ikke, hvis man ser på det sådan lidt opfra, meget fint? Altså, vi har haft lidt knas i Venstre her siden valget, og der har været en formand, der ikke ville gå. og nogen, der gerne vil af med ham. Men det er jo egentlig gået meget sådan hurtigt og gelinde, når man nu tænker på, hvor galt det kunne være gået, når nu Løkke ikke vil gå selv og frivilligt og alt sådan noget. Det har taget et par måneder, og så er det gamle Venstre væk. Det Venstre, som har styret Danmark i næsten 20 år. Altså siden Fogh kom til i 2001, har Venstre jo siddet på magten i alle år, undtagen 4 år med Thorning-Schmidt. Og altså, jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har set Claus Hjort i debatten, men det er der i hvert fald altså rigtig, rigtig, rigtig tit. Sådan, de her folk har jo været ved magten i Danmark i så lang tid, det gamle Venstre. Nu er det helt væk. Og nu er det sådan en ung komet, som Jakob Ellemann Jensen, der står i spidsen for, der kommer til at stå i spidsen for Venstre. Hvad synes du om det her? Skriv en 42 600 24 7. Jeg skal også om 10 minutter lige snakke med Enhedslisten, som vil have staten til at droppe sin kontrakt med det omstridte tolkefirma Easy Translate. Hvis du plejer at lytte med til 24/7 morgen, så tror jeg, du har hørt om tolkefirmaet. Og hvis du ikke plejer det, eller af en eller anden grund ikke har hørt om Easy Translate, så kan du blive klogere om 10 minutter. Men først til Hong Kong, hvor der har været voldsomme protester her i weekenden, og der er også gang i den allerede her til morgen igen. Lene Winther, du er Kina-ekspert og vært på programmet Kina Snak. Hvad er seneste nye i Hong Kong? Det har været en weekend, som har været i voldens tegn. Jeg tror, det har været en af de voldeligste weekender, vi har set i protesternes 13 uge lange historie. Det startede sådan set lørdag med, at en masse unge demonstranter gik på gaden, selvom man var blevet forbudt, altså man havde aflyst en lovlig eller en almindelig protest. Og så endte det i bål og brand med store flammer foran den lokale rådgivende forsamling i Hongkong. Vi har også set billeder af politiet, der bryder ind i en metro og tæsker løs på unge med deres kæppe og sprayer peberspray på dem. Og så søndag gik de unge demonstranter til lufthavnen og blokerede de lokale tog, der kørte til og fra lufthavnen. De kunne ikke komme ind i selve lufthavnen. Og så det, vi ser i dag, det er så, at det skulle have været første skoledag for de unge studerende i Hongkong. Men i stedet for så protesterer de og strejker og går på gaden. Mm-hmm. Okay. Så en af de voldeligste weekender nogensinde i forbindelse med de her demonstrationer i Hongkong. I weekenden. Hvordan reagerer myndighederne anderledes den her gang? Myndighederne har, politiet tyr til lidt mere hårdhændede metoder, og i optakten til det her, der har man også arresteret en gruppe ledende pro-demokrati-ikoner i Hongkong i en bølge på, jeg tror, man har arresteret omkring 10, hvis ikke flere. Jeg tror, man prøver at lukke munden på nogle af de frontfigurer, der angiveligt står i spidsen for bevægelsen. Problemet er bare, at man kalder det også en bevægelse uden ledere. Der er faktisk ikke rigtig nogen, der har taget teten, der står og står i spidsen for bevægelsen. Så spørgsmålet er, om det virker. Men ellers så har lokalregeringen under Carrie Lams ledelse jo ikke gjort noget for at imødekomme de krav, som demonstranterne har. Og hvad er det for krav? Det er blandt andet, at man vil have, at hun endegyldigt skrotter den omstridte lov, det hele handlede om. Altså en lov, hvor man kunne risikere at blive udleveret til retsforfølgelse inde i fastlandskina i et kinesisk retssystem, hvor Kommunistpartiet står over dommerne. De vil også have, at der skal være demokratiske reformer i Hongkong, og så vil de have en uafhængig politiundersøgelse. Der er 5 krav i alt. Mm. Okay, og det ser altså ud til, eller hvad? Det lyder lidt som om, at det ser ud til, at det eskalerer i Hongkong. Altså det bliver vildere. Det er fuldstændig rigtigt, og det er også et spørgsmål om, hvor lang tid man fra Beijings side, altså fra det kinesiske kommunistpartis side, kan have, at det her fortsætter. Altså indtil videre har man jo flashet med de militære muskler, altså man har vist billeder af kampvogne over på den anden side af grænsen til Shenzhen. Der er kørt nye kampvogne og militær ind i Hongkong i hvad man påstår er en rotation, hvor at dem, der var inde i Hongkong, så skulle have kørt ud af Hongkong, men det er de ikke. Så der er nogen, der spekulerer i, om der i øjeblikket er sådan en øget militær tilstedeværelse. Og jeg tror også, at Hongkong ender i en situation, hvor der er fuldstændig kaos, altså hvor det hele bryder sammen, så kan man blive tvunget til at gribe ind fra Beijings side. Okay, men altså flere kampvogne nu i Hongkong. Men de har ikke været ude på gaderne endnu, de her kampvogne? De har ikke været ude på gaden endnu, og så er der også et værktøj, som Hongkongs leder Carrie Lam kan bruge, det er, at hun kan erklære nødretstilstand i Hongkong. Og det vil sige, at så kan hun faktisk for eksempel lukke for internettet, altså hun kan stoppe den fri presse i at udkomme osv. Og det er faktisk noget, som demonstranterne frygter mere, dem jeg har været i forbindelse med, frygter mere, end de frygter, at der ruller kampvogne ind. Okay. Lene Winther, vært på Kina Snak. Tusind tak for den opdatering fra Hongkong. Vær så lidt. Dette er Radio 24/7. Ja, Løkke og Kristian Jensen færdig som henholdsvis formand og næstformand i partiet Venstre. Jeg giver et portræt af Kristian Jensen her om cirka 10 minutter. Lad os lige prøve at få et lille klip med Kristian Jensen, som han lød for 23 år siden. Min ambition? Jeg vil gerne være statsminister. Statsministeren er den person i Danmark, der sætter den politiske dagsorden. Det er den person, der har den største indflydelse overhovedet, fordi det er ham, der bestemmer, hvem er det, der sidder, og hvad er det for emner, der diskuteres omkring på Christiansborg i det politiske system. Derfor kunne jeg ikke gerne tænke mig at være statsminister. Radio 24/7. Enhedslisten vil have, at staten skal droppe sin kontrakt med det tolkefirma, der hedder Easy Translate. Rosa Lund fra Enhedslisten, godmorgen. Godmorgen. Du er retsordfører. Hvorfor mener du, at staten skal droppe aftalen med Easy Translate? Jamen, vi har jo særligt på baggrund af dækningen her på kanalen Radio 24/7 set, at det er ekstremt utilfredsstillende, det der bliver leveret. Tolke, der ikke dukker op på retsmøder, som betyder, at retssager bliver forsinket. Decideret volapyk-tolkning, altså ting, der simpelthen ikke giver mening, det kan vi jo ikke have i et retssystem, at vidneforklaringer bliver oversat forkert, at i det hele taget, at der ikke bliver tolket ordentligt. Det gælder jo ikke kun i vores retssystem, det gælder jo også i asylsystemet, i sundhedssystemet, mange andre steder, hvor der er brug for tolkning i det offentlige, hvor Easy Translate simpelthen ikke leverer det, de skal. Mm. Er det noget nyt? Altså skete det her ikke inden man lavede en aftale med Easy Translate? Jo, det er bestemt ikke noget nyt, at der er problemer med tolkning i det offentlige Danmark. Det har der sådan set været rigtig længe. Det var faktisk lige så slemt, inden man hyrede Easy Translate ind til den her opgave. Og det er måske ligesom, det er jo bare ikke nogen undskyldning, synes jeg, for at så kan Easy Translate ligge lidt på den lade side og ikke løse den opgave, vi har stillet dem. Jamen, det kunne være en forklaring på, at det er bare, der er bare problemer. Du ved, det er ikke Easy Translate, der er problemet. Det er bare svært at få tolkning til at virke. I hvert fald kan man sige, at der er mangel på tolke på rigtig mange store sprog, hvor vi har brug for tolke. Det gælder særligt arabisk og tyrkisk. Og der mener jeg, at løsningen bør være at uddanne nogle tolke og sikre, at der faktisk kommer en kvalitet i tolkningen. Det har man jo ikke sikret ved at hyre et firma ind som Easy Translate. Det, som jeg godt kunne tænke mig, det var, at man lavede en certificeringsordning, altså så man simpelthen sikrede kvaliteten i tolkningen. En måde, vi kan komme derhen på, tror jeg, er ved at lave en særlig tolke-bacheloruddannelse, som for eksempel CBS kunne udbyde. Ja. Men okay, men jeg skal lige forstå, altså mener du, at det her firma, der er nu, Easy Translate, ikke er værre end de firmaer, der har været tidligere? Jamen, jeg mener simpelthen ikke, at de leverer godt nok. Altså, de løser ikke den opgave, vi har stillet dem. Men er de dårligere end de tidligere firmaer? Jamen, det tidligere firma har også været dårligt. Det har desværre været et stort problem i mange år på tolkeområdet. Vi har desværre kendt til det i mange år, så på den måde kan man sige, at det overrasker mig desværre ikke, at det går dårligt. Men det skal jo ikke være en undskyldning for ikke at løse problemet, synes jeg. Tværtimod, så er det jo bare, skriger det jo bare på, at der kommer nogle andre politiske løsninger, som kunne være at lave en certificeringsordning, sådan så at vi sikrer, at der er kvalitet i den tolkning, der bliver leveret. Særligt i vores retssystem. Altså, vi kan jo ikke som retssamfund holde til, at vidneforklaringer ikke bliver oversat korrekt. Justitsminister Nick Hækkerup, han skriver i et høringssvar til retsudvalget, at vi står i en utilfredsstillende situation. Ministeren er kaldt i samråd i retsudvalget her den 12. september, og det sker altså efter, at vi har afsløret, hvordan ukvalificerede tolke uden sikkerhedsgodkendelse og mangel på tolke har skabt problemer på justits- og udlændingeområdet. Vi har også fortalt, hvordan en lang række myndigheder oplever store problemer med kvaliteten, og som du fortæller, af Easy Translate tolke og med overhovedet at skaffe de tolke, der er brug for. Og de tolke, der så har været på job, har ofte ikke haft en obligatorisk uddannelse, eller de er ikke blevet sikkerhedsgodkendt. Vi har også fortalt, at Easy Translate sendte en tolk med plettet straffeattest til en opgave for politiet i en afdeling for organiseret kriminalitet. Tre specialenheder under Københavns Politi har sendt 70 klager til Rigspolitiet, og i klagerne står der blandt andet, at Easy Translates tiltræden har haft direkte konsekvenser for både retssikkerhed og politifaglighed, og også potentielt længere sagsbehandlingstider. Man har måttet lade 20 gå, og man har ikke kunne få udstedt gyldige indeksforbud til kriminelle udlændinge i Københavns Lufthavn. Det er bare nogle af eksemplerne. Præcis. Lige præcis. Samtidig så ser vi jo også et andet sted i vores system kæmpe store problemer med tolkning, nemlig i sundhedsvæsenet, hvor der jo så også ovenikøbet er blevet indført et gebyr for en vare, som jo så ikke rigtig lever op til det, man så ender med at betale for. Så for det første bør man afskaffe gebyret, men man bør jo også sikre, at det alle steder i det offentlige er garanti for en ordentlig tolkning. Jeg synes simpelthen ikke, vi kan tillade os andet. Ja, okay. Og din løsning på problemet her er blandt andet, at staten skal droppe kontrakten med det tolkefirma, man har nu, der hedder Easy Translate. Det er jo en kontrakt til flere hundrede millioner kroner. Hvad er omkostningerne ved, at staten vælger at droppe kontrakten med Easy Translate? Lige nu er omkostningerne jo, at vi betaler for noget, som hvor vi så ikke får det, vi har betalt for, nemlig tolkning, blandt andet i retsvæsenet og i udlændingevæsenet. Så på den måde kan man sige, at omkostningen ligger der jo allerede ret stort, nemlig at vi ikke har fået den vare, som vi har betalt for. Hvad vil det koste i kroner og øre, hvis staten vælger at droppe? Når man skal ud af en kontrakt i utide, så kan det jo tit koste noget. Det er fuldstændig korrekt, at når man dropper en kontrakt i utide, så koster det noget. Jeg er ikke klar over præcis, hvad det koster at droppe den her kontrakt, men lige nu, så koster det bare på retssikkerhedskontoen, og det koster jo i forvejen, fordi vi har betalt for noget, hvor vi ikke får den vare, vi har betalt for. Du siger, at de andre firmaer, vi brugte tidligere, de var også dårlige. Og det er derfor, at løsningen er at sikre, at der kommer en kvalitet i den tolkning, der er. Og det gør vi blandt andet ved at sikre at uddanne flere tolke. Men nu taler vi om det der, du siger, at vi skal lave en særlig tolke-bacheloruddannelse. Lige præcis, men du siger så også, at vi skal droppe aftalen med Easy Translate. Vi skal ud af kontrakten. Jamen, og du ved ikke, hvad det vil koste. Jeg synes, det er fair nok at droppe en aftale, når man ikke får den vare, man har betalt for. Ja, og du ved ikke, hvad det vil koste. Jeg aner ikke, hvad det koster mig. Rosa Lund, retsordfører i Enhedslisten. Tusind tak, fordi du ville komme ind og tale om, hvad du gerne vil gøre for at løse problemerne på tolkeområdet. Ja, tak. Ja. Klokken er 7:13. Du lytter til 24/7 morgen. Er der godt nok styr på efterretningstjenesterne? Det er et spørgsmål, jeg stiller til Karina Lorentzen fra SF lige om lidt. Jeg kan fortælle, at Rosa Lund, hun ryster lidt på hovedet, mens hun går ud i studiet. Der er ikke tjek på det, mener du? Nej. Det er, historien er jo her, at man kan læse i Berlingske for tiden, at PET ulovligt har overvåget danskere. Kigget i sms'er og lyttet med på telefonsamtaler, og de har gjort det ved at lave sådan en eller anden smart manøvre sammen med Forsvarets Efterretningstjeneste. Så der er altså de hemmelige tjenester i Danmark, der har overvåget ulovligt i op mod 4 år. Karina Lorentzen, hun sidder i sådan et særligt udvalg i Folketinget, der skal holde styr på efterretningstjenesterne. Hvad ved hun, og hvad vil hun fortælle til dig og mig? Dette er Radio 24/7. Lars Løkke Rasmussen er færdig som formand i Venstre. Alle regner med, at det er den unge Ellemann, der tager over. Christian Jensen er også færdig som næstformand, og det var altså en grødkvalt Christian Jensen, der i lørdags trak sig som næstformand i Venstre efter et møde i hovedbestyrelsen. Det ville da være mærkeligt, at jeg havde været prøvet. Og de tanker, dem tror jeg bare, jeg holder hen i hovedet. Kan I have det godt? Og her forlader Christian Jensen parkeringspladsen i Brejning, hvor hans drømme altså blev knust. Han var nemlig åben om, at han gerne ville være Venstres formand og landets statsminister. Her et klip fra 1996. Min ambition? Jeg vil gerne være statsminister. Statsministeren er den person i Danmark, der sætter den politiske dagsorden. Den person, der har den største indflydelse overhovedet. Fordi det er ham, der bestemmer, hvem er det, der sidder, hvad er det for emner, der diskuteres omkring på Christiansborg i det politiske system. Derfor kunne jeg ikke gerne tænke mig at være statsminister. Det er jo faktisk, det blev sagt for 23 år siden det her. Det fortryder han så, at han i dag, at han var så åben om dengang i 1996 i TV MidtVest. Jeg havde gerne været formand for Venstre. Og jeg havde også gerne været kandidat til at blive statsminister. Men nogen som blev det ved jeg ikke. Altså, hvis der er en ting, jeg sådan lidt fortryder, så er det, at jeg åbent har sagt, at jeg gerne vil være statsminister. Fordi det gør, at alt det andet, som jeg prøvede, de resultater, jeg har, bliver målt op mod den udtalelse om, at jeg gerne vil være statsminister. Og hvis vi kigger på det, så har jeg prøvet næsten alt. Og der er ikke ret meget, jeg fortryder. Men jeg fortryder, at jeg sagde tidligt, at jeg ville være statsminister. Ja, sådan lød det altså på, fra Kristian Jensen, parkeringspladsen i Brejning her i lørdags. Og det er jo bare helt tydeligt, at den mand er, har fået knust nogle drømme. Brian Weikart, politisk redaktør på 24/7, sig nogle ord om, hvad Kristian Jensen var for en politiker, eller er for en politiker, fordi han er der jo stadigvæk. Jamen altså, det positive først, kan man sige, hans styrke har jo altid været at det her med, at han har haft så god kontakt til baglandet, har mødt Venstres græsrødder så meget. Hans mindre gode ting er jo, at han ikke greb chancen, da han havde den. Han havde en form for chance i hvert fald i 2014. Og det kan godt være, at han siger det gamle klip, at han gerne ville være statsminister. Indtrykket er jo, at han godt ville have posten for ærerne. Det får man uhyre sjældent. Han skulle have taget den jo, hvis han ville have haft det der i 2014, da han står over for Løkke. Han står nede i en kælder. Løkke er lige så presset, som han var denne her gang. Den eneste forskel fra 2014 og i dag, det er, denne her gang, der kendte baglandet Lykkes forskellige tricks, og faldt ikke for dem, og derfor så væltede han denne her gang. Men dengang havde Kristian Jensen chance. Han greb den ikke, og har jo haft denne her rolle som den evige toer. Hele tiden ham, der gik i venteposition, og ventede. Og så kommer det ikke. Så løb tiden fra ham, og han havde ikke kynismen, kan man sige, til at sætte sig igennem, da det galt. Og ja, han var afhængig af, at Løkke forsvandt, at Løkke blev væltet, Løkke klarede det dårligt. Det var hans eneste chance til sidst, og det er for lidt. Han skulle have grebet det. Han har heller ikke måske vist sig som stor ideologisk politiker på den måde, altså en rigtig stor ideologisk politiker. Han har udgivet en bog, da han var udenrigsminister i Danmarks tjeneste, hvor han talte for, at vi kunne også på lave et bredt borgerligt samarbejde med alle partier, hvis de andre partier ellers gør, som Venstre siger. Det er måske ikke det helt store, altså, og det er måske også det, han manglede, og han manglede selvfølgelig frem for alt at bjergtage vælgerne. Han har jo ved det sidste valg, hvor Løkke jo går, Løkke, med Løkkes taktik med NSV-regeringen, der går Venstre jo frem. De vinder valget, altså, det er dem, der går mest frem. Jeg ved ikke, hvor imponerende det er, fordi Dansk Folkeparti fik det dårligste valg i 100 år, og LA blev næsten udraderet, så jeg ved ikke, hvor flot det er at få 3% fremgang, som Venstre fik, eller var det 4? Men Der lider Kristian Jensens formandsdrøm jo selvfølgelig. Der kan han jo se den gå ombord på Titanic. Når han så får sine egne personlige stemmetal ind fra det her valg, der lige er gået, så kunne han jo også se sine drømme. Ikke bare gå ombord på Titanic, men også tage nogle sovepiller og lægge sig ned på 3. klasse og falde i søvn. Det var jo der, det var gået galt. Vælgerne har jo aldrig købt Kristian Jensen som en stor billetsluger, eller stemmesluger, og derfor så jeg synes egentlig ikke, han kan være så overrasket. Han lyder jo, som om han er dybt chokeret over, at det ikke lykkes. Det har jo længe på Christiansborg været noget, man gik og snakkede om. Altså, Kristian Jensen bliver aldrig formand for Venstre. Han er bare den eneste, der ikke ved det. Hvor stor en skuffelse er det for dig, at du nu ikke bliver formand for Venstre? Det tror jeg slet ikke, der er ord til at beskrive. Men det er jo sådan, at man skal træffe de valg, der er, når situationen er der. Kristian Jensen var medlem af Venstres Ungdomslandsstyrelse i 1993, folketingsmedlem for Venstre i Ringkøbing, ved valget i 98, næstformand for Venstre i 2009, skatteminister fra 4 til 10, udenrigsminister fra 15 til 16 og finansminister fra 16 til 19. Når jeg står her i dag og trækker mig, så er det nok et eller andet, jeg skulle gøre anderledes. Men sådan er det ikke, og jeg glæder mig til de nye udfordringer, der kommer. Det skal nok blive spændende, og Venstre skal nok få en god formand, og en god næstformand, og en god fremtid. Hvad skal Kristian Jensen nu? Jamen altså, det han er i gang med nu, fordi han er jo en bundsolid politiker, det er der jo ikke nogen tvivl om. Han var ganske vist den længst siddende skatteminister, da skat begynder at køre sporet. Det er jo altid, det er jo noget, der skal afklares i den her skattekommission, der kører. Men en bundsolid politiker er han da. Og han skal da nok få sig en god, tror jeg, han kan jo i hvert fald spille sig ind på en bane, hvor han får en solid rolle i anden tredje gelede. Altså han kan godt få en rigtig flot ordførerpost, for eksempel, hvis han overhovedet gider være det. Det ved jeg, om han gider. Men det kan han da godt få. Nu støtter han jo op om Ellemann. Han er jo på en eller anden måde, det er i hvert fald også det, han vil sælge udad til, var han Lykkes banemand. Det er jo den historie, han gerne vil fortælle. Det var mig, der rejste mig op og gav et ultimatum, der gjorde, at Lykke nu er færdig. Der er jo mere til den historie, det snakkede vi jo om tidligere. Men det er det, han gør her. Gør sig til Lykkes banemand. Og så har han jo gjort sin hose grønne for den nye formand, der kommer. Og jeg tror egentlig også, at han ligger politisk rimelig tæt på Jakob Ellemann. Så jeg er da sikker på, at han sagtens kan få en fin fortsættelse af sin politiske karriere, men selvfølgelig ikke i de omdrejninger, han selv havde i hovedet, kan vi høre her. Det ved jeg ikke. Altså, jeg er folketingsmedlem. Der er masser af opgaver til fat på, og det må jeg se, hvad tiden bringer. Bliver du i politik? Ja. Det har jeg ikke en anelse om. Altså, politik har været mit liv i med VU-formandstiden næsten 25 år. Det tager jeg bare en beslutning om her i en formiddag i Brænding. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. Ja, kan efterretningstjenesterne i Danmark egentlig styre deres store magt? For tiden i Berlingske, der kan man læse en historie om, at PET, politiets efterretningstjeneste, ulovligt har haft adgang til danskers sms'er og telefonsamtaler via den anden hemmelige tjeneste, Forsvarets efterretningstjeneste, som overvåger danskerne. Og det her, det er altså sket uden at sikre en dommerkendelse først. Efterretningstjenesten, altså PET, har kigget i sms'er og lyttet med til telefonsamtaler ulovligt og uden dommerkendelser. Karina Lorentzen Dehnhardt, medlem af Kontroludvalget for Efterretningstjenesterne og retsordfører for SF. Du er jo altså med i det her udvalg, som skal kontrollere de hemmelige tjenester og kontrollere, om de opfører sig ordentligt og ikke udnytter deres store magt. Hvor længe har du egentlig kendt til, at politiets efterretningstjeneste ulovligt har haft adgang til danskernes data uden dommerkendelser? Jamen, det har jeg jo først fået kendskab til med den rapport, som Tilsynet for Efterretningstjenesterne har fremlagt her i sommerferien. Og det vil sige, at jeg har jo så også kun været i kontroludvalget siden vi fik en ny regering. Jeg havde godt nok også siddet der tidligere. Så, men jeg vil også sige, at kontroludvalget er... Det er jo ikke fordi, at det har vildt mange muskler. Man kan sige, at det er et slags tillæg til tilsynet for efterretningstjenesterne. Hvis vi hører, der er noget, der er ulovligt, så har vi mulighed for at sige det til regeringen, men det siger sig selv, at det får man jo ikke den store offentlige debat af. Mm. Ved du mere, end hvad offentligheden ved, hvad der er stået i aviserne? Man må simpelthen ikke fortælle, hvad kontroludvalget beskæftiger sig med. Hvis man kigger i lovgivningen, så kan man se, at vi får noget at vide om væsentlige sikkerhedspolitiske emner. Og det er simpelthen så tæt, jeg kan komme på det. Fordi at vi må simpelthen ikke tale om det, vi hører og ser der. Vi vil jo gerne vide det. Ikke? Altså, vi har jo nogle hemmelige tjenester i Danmark, der i årvis ulovligt har overvåget danskere, set sms'er, lyttet til telefonsamtaler. Og det er jo ikke til at få et svar fra nogen som helst, der ved noget. Vi vil jo gerne vide, hvor mange sms'er har de hemmelige tjenester kigget på? Hvor mange mennesker er der blevet overvåget ulovligt? Ved statsministeren det her? Ved justitsministeren det? Hvem sanktionerede det? Hvem gav tilladelse til det? Ved du nogen af de her ting? Jamen, jeg har mange spørgsmål ligesom dig, og jeg kan ikke svare på alt det, som du stiller spørgsmål om her. Da vi oprettede tilsynet med efterretningstjenesterne, som jo faktisk har fundet ud af det her, der ville jo egentlig have været gået længere. Vi ville gerne have haft et tilsyn efter norsk model, fordi de har en lang række beføjelser, som det danske tilsyn ikke har. Det danske tilsyn behandler primært persondataoplysninger og kan for eksempel ikke holde øje med, hvad PET og Forsvarets Efterretningstjeneste laver af operationer eller bruger civile agenter. Det område vil vi egentlig også gerne have et indseende med. Og måske bliver det her en ny lejlighed til at diskutere, om vi skal have mere tilsyn. Man kan så sige, at lige præcis her fungerede det nuværende tilsyn jo, og fik faktisk afsløret, at det her det foregik. Og det siger sig selv, at i et demokratisk samfund, så er det her virkelig uacceptabelt. Ja, altså, de vi er jo afhængige det efter af, at... fire år. Jeg har bare lige indskyet her, der gik 4 år, før de afslørede. Ja, og det er jo alt for lang tid. Og jeg kan heller ikke sige, hvordan tilsynet præcist har arbejdet med det her, og hvorfor der går 4 år. Der er rigtig mange ting, der... godt kan stille spørgsmålstegn ved her, og jeg tror, vi er mange retsordfører, der faktisk har sendt en byge af spørgsmål til justitsministeren for at blive klogere på, hvordan den her praksis, den kunne have foregået. Jeg tror, at der står i rapporten, at tilsynet havde indtryk af, at det var en lovlig praksis, fordi det var noget, der havde foregået i lang tid. Og derfor har de så ikke været inde over det før efter 4 år, hvor der kommer en ny lovgivning, som faktisk regulerer Forsvarets efterretningstjeneste. Det er så her, de bliver opmærksom på, at her er et problem. Okay. Og det er klart, at når vi ikke ved, hvad efterretningstjenesterne laver, så skal der være regler, som bliver overholdt. Ringer Lorentzen, det har. Tak, fordi du vil være med. Klokken nærmer sig 7, nemlig, så jeg siger bare tak for interviewet. Det var så lidt. Retsordfører for SF. Ja, det var det. Klokken var 7. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Ja, god morgen. Det kan ikke betale sig at lede efter ny kærlighed, hvis man er i et dårligt forhold. Det skal du bare lige vide. Det er et nyt tysk studie, der har konkluderet det her. Selvfølgelig er det ikke så firkantet, som jeg siger det, men sådan grundlæggende er det vist nok rigtigt nok. Og så vidt jeg forstår, så er det tyskere, der er blevet undersøgt her, men det skulle vist også gælde for os danskere. Og det handler om, at man gentager de dårlige mønstre, også bare i de nye forhold, selvom det er en ny forelskelse, der rammer. Et nyt studie om kærlighed her fra Tyskland om cirka en halv time. Forsiderne her til morgen, jeg har jo aviserne med i studiet, som jeg plejer. Børsen skriver, at fiskeriet er på vej ned i en dyb bølgedal. Så er der lidt om boliglån på, i Ekstrabladet, og noget med en vagtlæge, der ikke ville undersøge et barns skæbne på BT. Men ellers så er det Venstre, der er tophistorien i de andre aviser. Og Berlinske for eksempel har jo historien om, at Venstre venter på den næste Ellemann. Og det er jo fordi, at alle her til morgen forventer, at Jakob Ellemann Jensen træder til som ny formand for Venstre. Han har ikke selv sagt det officielt endnu, at han vil. Han har heller ikke sagt, at han ikke vil. Og alle, der ved noget om den her slags, jeg ved jo ikke mere, end du gør. Jeg læser bare aviserne og lytter til de politiske kommentatorer. Men de snakker jo til gengæld med folk i partiet. Og alle, som jeg ser det, er fuldstændig enige om, at den næste formand for Venstre, jamen det bliver med al sandsynlighed Jakob Ellemann Jensen. Du kan selvfølgelig blande dig på sms'en. Hvad synes du om det? 42 600 24 7. Lars Løkke Rasmussen er færdig. Christian Jensen er også færdig. Men så er der jo også det med næstformændene, fordi skal Venstre have en næstformand, eller to næstformænd? Kenneth Mus, du er Venstreborgmester i Nyborg. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. En eller to? Jeg mener bestemt, at det er værd at overveje Venstre, om vi ikke skulle have to næstformænd. Og hvad betyder det på politikersprog? Det betyder, at du mener, at der skal være to næstformænd, eller hvad? Ja, det er fuldstændig korrekt. Ja. Hvorfor? Jamen, det at have to næstformænd, det vil give muligheden for, at den ene næstformand, som vælges i gruppen på Christiansborg, i et samarbejde med en næstformand, der kommer, efter min mening, ud fra det kommunale Danmark, det giver muligheden for at binde os endnu tættere sammen i det daglige arbejde. Det er både i forhold til at forholde os til politikudviklingen, og så i øvrigt, ja, til den koordination og dialog, som er så afgørende vigtig, at vi har. Så det er at binde det centrale sammen med det decentrale. Okay, indtil videre har der jo været i Venstre en næstformand, og det har jo så været Christian Jensen i et stykke tid, og han er jo så, han træder tilbage nu her. Hvad er det dårlige ved to næstformænd? Nu har du nævnt det gode. Jamen altså, man kan jo sige, det kræver altid, når man er flere, kræver det mere koordination. Men det er jo en opgave, som jeg mener godt kan lykkes ved, at det overskygges af netop det her behov, jeg ser for, at vi har et meget stærkere sammenhæng mellem det centrale og det decentrale. Men det er da klart, jo flere man skubber ind i sådan en ligning, jo mere koordination skal der til. Men det er nu bestemt ikke umuligt. Der er jo flere, der peger på, at Inger Støjberg bør være næstformand i Venstre. Markus Knuth, Michael Aastrup fra Folketingsgruppen, Carsten Kissmeier og Mads Fuglede mener også, at Støjberg vil være et godt bud som næstformand, og Sofie Løde har senest sagt, at hun ikke vil være næstformand, men at hun også ser Inger Støjberg som en god kandidat. Nu må vi jo se, hvem der melder sig på banen. Forløbet er der jo ingen, der har meldt sig hverken som formand eller som næstformand, men jeg er ikke i tvivl om, at Inger Støjberg kunne blive en rigtig god næstformand for Venstre. Kenneth Mus, du siger jo, at der skulle være to næstformænd, altså en fra Folketingsgruppen og så en ude fra det kommunale Danmark, som du betegner det. Har du nogen bud på, hvem det kunne være? Nej, altså det der jo er, kan man sige, udfordringen her nu, det er jo, at der er ingen, der har meldt sig på banen. Det er den ene del af det, og den anden del af det, så handler det jo om mere end navnene. Det handler om, hvad er det for et projekt? Hvordan skal et formandskab se ud? Altså de forskellige kompetencer, og i øvrigt, hvordan får det også repræsentation ud i det ganske land? Så det her med navnene, ja, det kræver væsentligt, at der er nogen, der rækker hånden op. Men det, jeg dog er rigtig, rigtig glad ved, det er, at vi i Venstre har så mange gode bud på dygtige folk, som kan være med til at løfte den opgave. Og nu må de kommende dage og uger, de må jo vise, hvem er det så, der rækker hånden i vejret og stiller sig til rådighed. For det er jo ikke bare en opgave, man sådan lige tager. Det har jo en lang række konsekvenser, og det kalder på et enormt stort stykke arbejde. Så jeg er sådan set lige nu mere optaget af, at egentlig bare glad ved, at vi har så mange gode navne, men også, at man nu får sat på plads det indlændsvis, hvem skal der være formand, for det er også afgørende for det efterfølgende arbejde. Ja, jeg har jo her i studiet sammen med Brian Weikart, politisk redaktør, som i øvrigt også er med i studiet, talt en del om det drama, der udspillede sig i Brejning i Jylland her i weekenden, hvor det jo ender med, at lørdag morgen, der annoncerer Lars Løkke Rasmussen, at han ikke længere vil være formand for Venstre, fordi der ikke er opbakning for ham. Og Christian Jensen siger så også, jamen så går han også som næstformand, og han kommer ud på parkeringspladsen og græder, da han stiller sig op og fortæller journalisterne om, at han ikke kommer til at blive formand for Venstre. Og det var jo et stort drama i Brejning. Ja, Kenneth, godmorgen. Godmorgen. Jeg sidder jo lige her i studiet, så jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvad synes du om det, der skete i weekenden? Jeg synes, at det både var forkert og rigtig, rigtig ærgerligt. Det fortæller jo i al væsentlighed, hvad det her det handler om. Det er ikke bare for sjov, det jo handler om mennesker og ambitioner. Og, altså, jeg synes, at det var en rigtig ærgerlig måde, at vi i Venstre kom igennem det på. Nu handler det så om at se fremad, fordi at Venstre er et stærkt parti, som også kan stå ude i blæst. Men måden dertil, den proces, det synes jeg var rigtig ærgerlig og en forkert måde. Hvad var det, der var forkert ved det? Altså, det var jo oven på to gode valg. Et flot europaparlamentsvalg, et flot folketingsvalg, hvor vi nu vel tabte regeringsmagten, men hvis vi ser det for isoleret fra Venstre, havde nogle fantastiske valg. Det var der ikke nogen, der havde spået hverken i meningsmålinger eller ved indgangen før valget. Og derfor så stod det sådan set ikke lige for mig, at man stod og skulle ud i dramatiske skifter af formand og næstformand. Det var der ikke noget, der kaldte på, i hvert fald ikke oven på så to gode valg. Der havde været rig lejlighed til at føre politik og komme videre frem efter. Og så synes jeg, den måde, at man takker af med en formand og en fantastisk statsminister, det synes jeg bare ikke var en god måde. Dette er Radio 24/7. Ja, og vi har her på 24/7 morgen prøvet at få samtlige medlemmer af Venstres folketingsgruppe til at være med i udsendelsen her til morgen, men der er kun én, der vil stille op, og det er Erling Bonnesen. Og han siger altså, at han synes, det er en god idé, hvis Jakob Ellemann Jensen han bliver formand for Venstre. Erling Bonnesen uddyber det synspunkt her lige om lidt om 5 minutter. Venstre skal altså have en ny formand, men også nye næstformænd. Stephanie Lose, du er regionsrådsformand i Syddanmark, formand for Danske Regioner. Godmorgen. Godmorgen. Du var jo egentlig stor favorit til at blive næstformand i Venstre, men du sagde så i går, at du ikke vil være det. Hvorfor? Ej, jeg tror tror ikke, man kan konkludere, at jeg var stor favorit. Der var nogen, der havde opfordret mig til det, og derfor så har jeg tænkt mig godt og grundigt om. Og jeg er kommet frem til, at med en regionsrådsformandspost i Syddanmark og formandsposten for danske regioner, så ville jeg være bekymret for, hvis jeg påtog mig opgaven som næstformand, at jeg ikke ville kunne løse den på en måde, hvor folk ikke blev skuffet over, at timerne ikke rakte. Hvem synes du skal være næstformand? Jamen, nu må vi se, hvem der melder sig på banen, og så vil jeg tage stilling til det ud fra det. Jeg har jo selv bevist på, at det hjælper ikke noget at mene, at der er nogen, der skal være det, uden man også har set, om de rent faktisk er kandidater. Alle regner med, at Jakob Ellemann Jensen bliver den nye formand for Venstre. Vil du sætte et navn på, hvem du gerne vil have som formand for Venstre? Jamen, jeg er fuldstændig enig i, at der bliver peget på Jakob Ellemann fra rigtig mange sider. Det kan jeg sådan set godt forstå. Jeg kender ham som en dygtig politiker, der er kvik i replikken, men samtidig jo også, tror jeg, vi kunne samle. Så hvis Jakob Ellemann stiller sit kandidatur til rådighed, så bakker jeg bestemt også op om ham. Uanset hvem der ellers stiller op? Ja, jeg synes, at Jakob er det bud, jeg kan få øje på, som kunne gøre er sikker på en fantastisk indsats for Venstre. Stephanie Lose, kan vi også lige få dig til at reflektere over, hvad der egentlig er sket i Venstre her det sidste stykke tid? Der har jo været intern uro, altså hen over sommeren, og den er så eskaleret her de seneste par uger, og så kommer der et klimaks i weekenden i Brejning, hvor det ender med, at Lars Løkke Rasmussen lørdag morgen, 20 minutter over 9, holder en tale, efter han har tænkt sig om hele natten, og siger, at han træder tilbage som formand, og kort efter, så siger Kristian Jensen, så er han også færdig som næstformand. Nogle tanker om hele alt det, der er sket i Venstre? Jamen, jeg tror ikke, det tjener noget formål at lave lange analyser på nuværende tidspunkt. Der er ingen tvivl om, at det var en hård weekend, og at det er noget, der er trukket væk sig på rigtig mange. Men jeg tror, at det allervigtigste lige nu, det er, udover at sige pænt tak for indsatsen til de to, der har ydet en kæmpe indsats for Venstre, det er, at vi er enes om at kigge fremad, i stedet for at sidde og analysere på, hvad det var, der skete. Stephanie Lose, vi har lige haft Kenneth Mus, viceborgmester i Nyborg, igennem. Han synes, det var forkert, det udkomme, der var på mødet. Han synes, det var forkert at fælde Lykke, om, for at sige det lidt firkantet. Du var jo med til mødet. Er du enig i det, eller hvad vil du sige til dem som Kenneth Mus, der mener, at det var forkert, den beslutning, man traf, at lægge så hårdt pres på Lykke, at han til sidst går ud af bagdøren? Altså, jeg vil gerne lige sige, for det første, tror jeg, at Kenneth Mus er det borgmester i Nyborg, ikke viceborgmester. Ja, ja. Det var han i hvert fald sidst, jeg tænkte. Men bortset fra det, så som sagt, så tror jeg ikke, det gavner særlig mange at lave lange analyser. Det, der foregik i weekenden, tror jeg, at man kan sige, hvis man var med hele vejen, var kompleks. Der var mange nuancer i det. Hvis vi skal sidde og rulle dem op nu, så kan jeg ikke se, at det gavner Venstre. Jeg er klar til at kigge fremad, og klar til at være med til at sikre, at vi rent faktisk kommer fremad. Det bidrager ikke til, hvis jeg sidder og pinder i mødereferater. Mm. Men du jo nævnte, du blev ret hurtigt nævnt som en, der på et tidligere møde i forretningsudvalget, et telefonmøde, egentlig taler Lykke imod. Det kom ud i alle mulige, altså rigtig mange medier havde kunne referere fra det. Altså, synes du, at det faktum, at Lykke nu har trukket sig, er det bedste for partiet? Ja, man kan jo se, at der var et stort ønske i brede dele af partiet og partiets bagland om, at lejligheden til at starte på en frisk, den var fin nu. Der er nogen, der er uenige i den analyse. Der er nogen, der er enige i den. Jeg var en af dem, der var enige i den. Men nu står vi der, hvor vi står, uanset hvad, og så gælder det om at komme fremad. Okay, Stephanie Lose, regionsrådsformand i Syddanmark. Tusind tak, fordi du ville være med. Du er også formand for Danske Regioner. Helle fra Esrum, tak fordi du har skrevet ind på sms'en 42 600 24 7. Hvad tænker du om den ballade, der har været, og det, der foregår i Venstre? Godmorgen. Ja, godmorgen. Jeg synes selvfølgelig, det er godt, at der er kommet et lederskift i Venstre. Men det løber meget, meget koldt ned ad ryggen at høre, at et menneske som Inger Støjberg angivelig kommer i front i partiet. Hvorfor fordi, det? Jo, fordi hun står for det absolut umenneskelige, højreradikale retning, som det blå Danmark desværre her i de senere år har vist sig at komme i på grund af knæfald for Dansk Folkeparti, og det har vist sig blandt andet med vedtagelse af paradigmeskiftet, som desværre Socialdemokratiet også stemte for. Og det, de kan komme i store problemer med det. Og det er for eksempel, synes jeg, først og fremmest fordi afviste asylansøgere, som ikke kan hjemsendes, placeres uden nogen som helst fremtid i hjemsendelsescentrene som Sjælsmark osv., det synes jeg er så forfærdeligt. Det kan man ikke gøre med mennesker, det kan Danmark ikke være bekendt. Mm. Og det står Inger Støjberg for. Men det står og helt Venstre for. Altså Venstre har jo ført den her politik. Altså Jakob Ellemann Jensens for eksempel, som alle tror bliver ny formand, han har været politisk ordfører, han har jo siddet og bakket alt det her op jo. Altså der er jo ikke... Det er, jo, det er så uhyggeligt med det knæfald for Dansk Folkeparti. Det kan Danmark ikke være bekendt. Helle fra Esrum, det jeg hører her er, at du så håber, at Inger Støjberg ikke får for meget magt i det nye Venstre, og altså de fører en mere, de kommer til at føre en mere lempelig politik. Og det er jo altså, hvad kan man sige, du er inde ved, du berører meget mere kernen, end det vi har gjort hele morgenen. Altså, hvad er det så for en ny politik, man får? Vi sidder her og snakker om proces og personer, og at Kristian Jensen er stået og græd på parkeringspladsen. Så hvilken udlændingepolitik vil Venstre føre? Tak for det i øvrigt, Helle fra Esrum. Tak fordi du vil være med. Hvilken udenrigspolitik vil Venstre føre? Så er der jo også altså, hele spørgsmålet om, vil Jakob Ellemann Jensen, hvis han bliver formand, som alt tyder på, have en regering med Socialdemokratiet, som Lars Løkke jo ville? Eller vil han det, som Kristian Jensen ville, altså have et samarbejde med de blå partier, og ikke et samarbejde med Socialdemokratiet, altså et regeringssamarbejde? Brian Weikart, du er med i studiet. Hvad er der ellers? Altså den, hvis vi nu skal, som Helle fra Esrum sådan er lidt inde på, måske også til at snakke lidt om substans og politik, altså med det, der foregår i Venstre. Hvad er så på spil? Jamen altså, det er et godt spørgsmål. Hvad der sker? Han er jo Jakob Ellemann. Han var jo en meget ferm politisk ordfører. Han er jo politisk ordfører. Han er meget ferm til det job, men det er jo forholdsvis ubeskrevet, hvad han ellers står for. Han er jo selvfølgelig lojalt som politisk ordfører, skal bakket op om formandens linje indtil nu, og det var jo en regering hen over midten at være et centrum højre parti. Når han selv, det tyder alt jo på, som i alt, får rorpinden, hvad gør han så? Det er jo klart, vi ved noget om ham. Vi ved, at han har været miljø- og fødevareminister, og der sagde han jo selv, jeg er miljø- minister, før jeg er fødevareminister, altså en grøn profil. Vi ved også, at han har meldt sig ud af Venstre og meldt sig ind i LA for mange år siden på grund af udlændingepolitikken. Så vi ved også, at en meget stram udlændingepolitik ikke er noget, han naturligt... Altså, det har han i hvert fald ikke tidligere stået for. Og det er jo derfor, man nævner Inger Støjberg som en meget logisk wing woman til ham, fordi så kunne hun supplere med det. Så kunne man jo bygge bro hen over de forskelligheder, der virkelig er i Venstre, både på det grønne område og på udlændingepolitikken for eksempel. Fordi det er jo i en erkendelse af, at der ligger han jo ikke selv umiddelbart. Og han skal jo kunne skrive over hele partiet. Han skal jo kunne favne også Inger Støjberg og Marcus Knuth segmentet. Og det kan man jo gøre ved at gøre hende til næstformand. Og så vil jeg jo sige, det der med den næste næstformand, nu har man jo i mange år... Det har aldrig været noget, der har været vedtaget. Det er jo ikke nogen naturlov, der er formaliseret på nogen som helst måde, at næstformanden bliver den næste formand. Men det har jo så været noget, der har sket herop gennem nullerne. Det er jo det, der var. Altså, så hvad hedder det? Anders Fogh var jo næstformand under Uffe, og Løkke var det under Fogh. Og de overtog jo alle sammen posten. Men måske vil man jo på en eller anden måde, det er også derfor, man taler om, måske var det en god idé med to næstformænd, netop for at signalere, at den, der bliver næstformand næste gang, ikke bare bliver den næste formand. Og det vil man jo, fordi Inger Støjberg jo svært kan se som en samlende figur for Venstre, så kunne det jo være en god idé at gøre den næste næstformand meget tydeligt signalere, at der ikke er noget tale om et naturligt affølge i det. Mm. Hvis man gør det og tager Inger Støjberg ind, så favner man jo meget bredt i partiet. Mm. Fordi det, altså i sig selv vil jeg ikke mene, at Jakob Ellemann, med det han hidtil har stået for, favner alle hjørner af partiet. Mm. Der skal han bruge en anden person, der har en helt anden profil end ham selv. Mm. Der er en lytter, der skriver ind 426-00-427. Det nye radikale venstre, altså han ligger lidt derover mod, mener lytteren her. Og en anden skriver, Jakob Ellemann er sikkert en fin fyr og en dygtig politiker, men for størstedelen af vælgerne fremstår han som super arrogant. Jeg kan ikke se mig selv som venstrevælger med Jakob Ellemann Jensen som formand. Vi har jo ringet til hele folketingsgruppen i Venstre, intet mindre faktisk, i går eftermiddags. Der sad vi og kimede ned, og den eneste, der ville snakke her til morgen, det var dig, Erling Bonnesen. Godmorgen. Ja, godmorgen. Godmorgen. Tak fordi, at du vil være med. Yes, velbekomme. Hvorfor vil du egentlig det, når de andre ikke vil? Hvad er det med dig? Jamen, det skal jeg slet ikke tage stilling til, at du ringer og spurgte til, om jeg vil sige lige et par uger om det aktuelt, og det kan jeg godt. Jeg kan ikke gå ind i nogen af enkelt detaljer på det, men jeg kan blot sige, at det selvfølgelig har været en meget dramatisk dag for os i Venstre, og det har berørt os alle dybt, og det der jo også, kan vi sige, passerede, det var jo, kan vi sige, kulminationen på det, som vi har set i proces over det sidste stykke tid, så der er alle mulige grunde til, og det er sådan set også derfor, jeg sagde UK til lige at deltage i det her interview, at der er god og stor grund til at sige meget, meget stor tak til både Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen for det kæmpe store stykke arbejde, som vi ser på de forskellige poster, de har haft igennem årene. Siger meget store tak til dem for det. Og så er de også begge to fortsat folketingsmedlemmer, og fortsat jo har muligheden for at yde en aktiv indsats for Venstre, hvis det var det her, de ligesom har ønsket. Nu skal de selvfølgelig lige have tid til sådan lige at sunde sig og sluge luft ind. Men det er klart, det har været nogle bevægende dage for os alle sammen i Venstre. Men samtidig så vil jeg også markere, at vi i Venstre er jo et stærkt politisk folkeparti, som jo selvfølgelig jo lige sådan skulle suge luft ind og ryste sig en gang. Og så kigger vi jo selvfølgelig også fremad, og det er jo det, man kan følge med i nu, at processen er gået i gang. Planlagt et ekstraordinært delegeret møde nu den 21. september, og valgprocessen er gået i gang. Så det betaler jo bare noget om, at vi i Venstre er et stærkt medlemsbordet forankret parti. Og det er så det, vi gør nu og kigger fremad for os og gør os klar nu her i løbet af september til at kan vi sige, være klar til den nye politiske sæson, som vi starter her nu til første tirsdag i oktober. Så det var sådan set årsagen til, at jeg svarer ja til at sige, jeg vil godt lige sige et par ord på det. Erling Bonnesen, er du tilfreds med, at weekenden udviklede sig sådan, at Lars Løkke gik ud af bagdøren og ikke længere er formand for Venstre, og man nu skal finde en anden? Jamen, det har ikke noget at gøre med, om man er tilfreds med det eller ej. Der kan vi jo konstatere, at tingene har fået det udkomme, som de har. Og det berører os jo alle sammen dybt. Det siger sig selv, og det er, at for enden af sådan en proces, pludselig så står de to øverste stole i Venstre tomme. Og så er det klart, så går det ikke ubemærket henover nogen. Det river da i kroppen, og det skulle da være også underligt andet, at man lige skal have tid til at ryste hovedet og ryste kroppen en omgang. Men samtidig så er det også, det understreger, at i Venstre, der har vi jo over 30.000 medlemmer i nærheden, og 35.000, som jeg lige husker det. Og så har vi ca. 850 delegerede, som repræsenterer medlemmerne rundt i landet. Mener du egentlig, at Jakob Ellemann Jensen skal være den nye formand for Venstre? Jamen, han bliver nævnt af rigtig mange, og har bestemt et rigtig, rigtig godt bud på en formand. Hvad mener du, formand? Erling Bonnesen? Jamen, jeg mener lige præcis det, jeg siger, at Jakob Ellemann Jensen, han er et rigtig, rigtig godt bud på en kommende formand. Er han det bedste bud, synes du? Jamen, jeg siger præcis det, at jeg gør, at han er et rigtig, rigtig godt bud på en kommende formand. Og det er så det, at man har mulighed for at sondere sig omkring nu, og det tror jeg, de fleste kan følge med i. Jeg glæder mig, at det også over, at der er en stor interesse bredt i befolkningen på at følge med i, hvordan får man nu håndteret det her i Venstre. Jeg synes, det også det fortæller noget om styrken i Venstre, at vi er i stand til, netop på professionel vis, også at håndtere en så, kan vi kalde det, dramatisk situation, som vi så lige har været igennem. Alle nævner Jakob Ellemann Jensen som den mand, der nok bliver den nye formand for Venstre. Forsiden af Berlingeren i dag, Venstre venter på den næste Ellemann. Og så sad vi jo, så er det jo heldigt, vi har lyttere med her, ikke? Og så sidder vi og snakker med en lytter lige for 5 minutter siden, som begynder at snakke om politik. Og det var, for at være helt ærlig, egentlig ikke rigtig noget, jeg var så forberedt på, fordi vi snakkede mest om navne her til morgen, og hvad der var sket i weekenden og alt det her, ikke? Ved du, nu når du nævner, at Jakob Ellemann Jensen er et godt bud, ved du, om han vil kunne tænke sig en regering sammen med Socialdemokratiet, som Lars Løkke godt kunne tænke sig, eller om han ikke kunne tænke sig det? Nej, og det er det klart, som Jakob Ellemann, jeg synes, jeg har håndteret det rigtig, rigtig fint indtil nu, og siger, at han skulle lige have tid til lige at... Men er det ikke totalt fuldstændig afgørende, undskyld, jeg afbryder dig her, altså, hvad hans politik er? Altså, i forhold til, hvem han vil han i regeringen med Socialdemokratiet, eller vil han ikke? Jeg synes, det er meget fint, at Jakob Ellemann Jensen lige siger, at han skal lige have tid til lige at reflektere over tingene en gang, og så kender vi jo alle sammen, Jakob Ellemann er godt nok til, at han er dygtig, han er konkret, han er skarp, men han lige skal have tid til lige at tænke over tingene en gang. Det synes jeg er helt, helt naturligt. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Alle pile peger på tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg som favorit til at blive ny næstformand for Venstre. Flere af Venstres folketingsmedlemmer peger på den tidligere udlændingeminister. Det er blandt andre Marcus Knuth, Michael Aastrup Jensen og Sofie Løde. Jeg er ikke i tvivl om, at Inger Støjberg kunne blive en rigtig god næstformand for Venstre. Posten som næstformand blev ledig, da Kristian Jensen i lørdags valgte at trække sig, samtidig med at Lars Løkke Rasmussen stoppede som formand. Jakob Ellemann Jensen er favorit til at blive ny formand. Han har dog endnu ikke meldt sit kandidatur. I forgårs sagde han. Vi har brug for at få plads til lige at sætte os ned og kigge ud over fjorden. Vi har brug for tid til lige at gå hjem og gå en tur i skoven. Men Ellemann er med stor sandsynlighed kandidat, siger politisk redaktør på Radio 24/7, Brian Weikart. Han vil gerne være formand, det er jeg ganske overbevist om, og jeg er også lige så overbevist om, at han bliver det. Alle går ud og siger det. Selv dem, der lige har støttet Løkke, 120%, Claus Hjort, Sofie Løde, Troels Lund Poulsen, alle de der folk, Lars Christian Lilleholt, peger jo på Jakob Ellemann som formand, og det gør alle. Og det giver også, det er også det eneste reelle bud, vil jeg våge at påstå, for et forsøg på at samle stumperne op i denne her forfærdelige situation, Venstre står i, og være en samlende figur. Orkanen Dorian har hævet dele af Bahamas og er nu på vej mod de amerikanske sydstater. Uværet, der er en kategori 5-orkan, har smadret flere øer i østaten Bahamas, der er foreløbigt ingen meldinger om omkomne. Med en vindstyrke på op mod 295 km i timen er Dorian den kraftigste Atlanterhavsorkan, der nogensinde har ramt land. I flere amerikanske sydstater har myndighederne igangsat evakueringer, fortæller journalist Anne Alling fra Nashville, Tennessee. Man holder vejret hele vejen ned fra Sydflorida og så hele vejen op langs østkysten her i USA, og så ser man på Bahamas, altså som skrækscenariet for, hvad det er, der kan ramme USA. Så man er virkelig nervøs for, og der bliver holdt godt øje med, hvornår og hvor den vil ramme. For det er stadig ikke helt sikkert, om Dorian lige pludselig skifter en smule retning, så man venter. De massive folkelige protester i Hongkong er nu gået ind i deres 14. uge, og til morgen har flere hundrede sortklædte demonstranter blokeret flere togstationer i storbyen. Det har ført til massive forsinkelser i trafikken, ifølge AFP. Aktionen kommer efter en weekend, hvor myndigheder og tungt bevæbnet politi måtte bruge vandkanoner og tåregas mod demonstranter. Weekendens voldsomme sammenstød skete på baggrund af en række anholdelser af flere af de ledende skikkelser i den prodemokratiske bevægelse. Lidt sol, men især først på dagen også stedvise byger, der kan være med torden, 15-20 grader og jævnt til frisk vind omkring vest. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Jamen, det vil jeg ikke give noget svar på i dag, i hvert fald af de grunde, som jeg lige har gjort rede for. Jeg synes, at der skal være plads til eftertanke og refleksion her i dag. Jeg hører dig ikke afvise, at du på et tidspunkt melder dig som formandskandidat. Du hører mig ikke mene noget om det overhovedet. Den angiveligt næste formand for Venstre, leder af det borgerlige Danmark, statsministerkandidat og måske også statsminister i Danmark, Jakob Ellemann Jensen. Et portræt af ham om 7 minutter. Men først til en interessant rapport, forskningsrapport fra Tyskland. Tyske forskere har fulgt 554 tyskere gennem 8 år og set på deres kærlighedsliv. Og konklusionen er interessant. Det kan sjældent betale sig at lede efter ny kærlighed, når man er i et dårligt forhold. Camilla Bruun, psykolog med speciale i parterapi og parforhold. Vil du prøve at fortælle mere om, hvad den her rapport konkluderer? Godmorgen. Godmorgen. Ja, altså det er et interessant studie, fordi det lidt sådan punkterer den forestilling, vi har om, at lykken ligger i Mr. Right eller Mrs. Right, og hvis vi bare finder den rette partner, jamen så bliver vi lykkelige. Rapporten viser, at når man har parforhold nummer to, så er det egentlig, selvom det er et nyt forhold, så gentager man tit de samme parforholdsdynamikker. Man ser, at efter at den første honeymoon-fase, som man kalder det, altså er det forelskelsen? Ja, lige præcis. Efter den første forelskelse har lagt sig, at så har man faktisk den samme tilfredshed med parforholdet, som man havde i det første parforhold. Og man har målt på de her mange tyskers to parforhold, hvor man har målt to gange på hver parforhold. Og der ser man, at der er de her syv parametre, som faktisk ikke ændrer sig. At tilfredsheden i parforholdet hen over parforhold ændrer sig ikke det store. Stabiliteten ændrer sig ikke, altså ens vurdering af, hvor stabilt forholdet er. Eller hvor sikker man er på, at forholdet holder. Konfliktniveauet er stort set det samme. Ens tilfredshed med sexlivet er også det samme. Hvor meget man kan åbne sig over for sin partner og fortælle om sine tanker og følelser, er nogenlunde det samme. Så stort set, så er der faktisk den samme vurdering af tilfredshed. Og ja, det viser, at man tager sig selv med ind i de forskellige parforhold. Ja. Er det det, det viser? Ja, altså at det er rigtig vigtigt, hvem man selv er, om man er tilfreds i et parforhold. Ja. Det er konklusionen også fra ham her, forskningslederen Matthew Johnson, at vi tit tænker, at det er afgørende, hvem vores partner er, om vi er tilfredse i vores parforhold. Men at det er rigtig vigtigt, hvem vi selv er. Mm. Og at det er ærgerligt der, hvor vi gentager vores fejl, eller ikke lærer vores fejl, og ikke får kigget på os selv, men bare tror, at det er fordi vores partner for eksempel ikke er betænksom nok, eller positiv nok, og vi skal have en anden partner, som elsker os på den rigtige måde, mm. så vi får det bedre. Ikke? Så hvis man er, altså det man kan bruge det til nu her, sådan praktisk, det er, hvis man nu sidder nu her og er i et parforhold, som er, lad os sige, måske kedeligt, eller for dramatisk, eller et eller andet. Der kan være alt muligt, man synes, der er galt. Så er pointen bare sådan rent statistisk, altså videnskabeligt. Så vil der ske det, hvis man så siger, okay, det gider jeg ikke. Nu går jeg ud og leder efter kærlighed, jeg bliver forelsket. Og så finder man en ny partner. Så vil man ende i nogenlunde det samme. Ja, yeah. Altså man ser tit, at næsten flytter med. Men det betyder jo ikke, at det ikke kan være det rette at gå fra en partner, eller det kan være det rigtige for to mennesker at gå fra hinanden, at forholdet ikke er stærkt nok, eller at man måske har bedre ressourcer i et andet forhold til at kigge på de svære ting, eller de problemer, der dukker op. Ja. Så det er ikke sådan, at det er forkert, hvis man går fra hinanden, eller et nederlag, hvis man går fra hinanden. Det er også konklusionen i studiet. Men det er uheldigt der, hvor man ikke får kigget på sin egen andel af det, ikke? Så det kan betale sig at undersøge, jamen, har jeg fået kigget på min egen andel, og kan jeg gøre noget selv rigtig meget? Det er sådan følelsesmæssig nærvær, som man ofte søger hos en partner. Der kan man med stor fordel lære at være mere nærværende i sit eget liv, over for sig selv, over for sine egne følelser, og finde en masse tryghed og glæde i sig selv. Det er noget af det, som jeg synes er mindfulness-bølgen, der er kommet til Vesten, er rigtig god til at lære os det her med at måske finde noget tryghed og noget nærvær i os selv, i stedet for at lægge det hele over på andre mennesker, at det skal give os det. Ja, okay. Og du kan jo genkende det her fra din egen psykologpraksis. ved jeg, hvor altså, det er de samme mønstre, der går igen i kærlighedslivet, når man får en ny partner. Har du en forklaring på, hvorfor at man laver, jeg ved ikke, om man skal kalde det den samme fejl igen, men altså ikke får det til at blive bedre i hvert fald? Ja, altså det er rigtig svært at se på sine skyggesider, eller se på de sider i sig selv, som er smertefulde eller sårbare. Og man har ligesom et følelsesmæssigt landskab, som bliver skabt tidligt i ens liv, med bakker og dale og ressourcer og problemer. Og det genskaber man igen og igen i de forskellige relationer. Det er sådan tilknytningsteorien, som siger det, og noget, jeg også ser, at de samme smertepunkter eller vanskeligheder, at man har en tendens til at gentage det. Og så har man en tendens til at give partneren skylden for, at det går dårligt, i stedet for at kigge på nissen i spejlet. Det er præcis, ja. Okay, tusind tak, fordi du ville komme ind og fortælle lidt om parforhold og undersøgelsen fra Tyskland, hvor man altså har slået det her fast og videnskabeligt. 554 tyskere er blevet undersøgt, og vi ved, at de oplever de samme ting og sager, når forelskelsen så er gået over, efter de hoppede til et nyt forhold, som de gjorde i det første forhold. Således opmuntret. Klokken blev 7:40. Det her, det er 24/7 morgen. Du kan skrive ind på sms'en 42 600 24/7, hvis du vil være med til at snakke om det, jeg har på programmet. Og det, jeg har mest af på programmet her til morgen, det er formandsopgøret i Venstre. Jeg ved ikke, om man kan kalde det formandsopgøret, der nu er slut. Lars Løkke Rasmussen er ikke længere formand. Christian Jensen er ikke længere næstformand. Partiet skal finde en ny formand. Og alle taler om Jakob Ellemann Jensen. Det er jo junior. Farmand var jo formand i den tid. Jeg var sådan en ung mand, der begyndte at gå op i politik i 80'erne og 90'erne. Der var det Uffe. Så har der jo altså været Anders, og så Lars, og nu kommer der så junior, altså Jakob Ellemann Jensen, sandsynligvis i hvert fald. Brian Weikart, du er politisk redaktør på kanalen. Vil du give et portræt af Jakob Ellemann Jensen? Altså, hvem er han? Jamen, ja, altså, hvis vi tager det politiske først, vi vendte jo kort før. Hvad står han egentlig for? Vi ved meget lidt. Egentlig, fordi han jo tit har haft den opgave at være politisk ordfører, det vil sige forsvare en linje, som andre havde lagt, som lederne af partiet havde lagt. Vi ved, at han sætter miljø over fødevare. Altså, du ved, han var miljø- og fødevareminister, så sagde han klart, at han stillede sig på miljøets side over for fødevareproduktionen. Altså en slags grøn linje i Venstre. Vi ved, at han... Men må jeg lige stoppe dig der et øjeblik, fordi det er også bare ord, ikke? Jeg kan få knupper og sådan noget der, miljø over fødevare. Altså, hvad betød det i praksis? Altså, var der noget konkret i det? Jamen, altså, han nåede jo ikke at lave så meget. Vi ved, at mange venstre folk på landet, landmænd var imod det. Altså, det gamle Venstre var jo imod den der linje. Han var alt for grøn for dem, af en eller anden grund. Og så ved vi om udlændingområdet, at han jo ikke er på Støjbergs linje i hvert fald. Han kan ikke lide en meget stram udlændingepolitik. Han meldte sig i hvert fald ud af Venstre og ind i Liberal Alliance for mange år siden på grund af udlændingepolitikken. Han er så i hvert fald kommet tilbage igen og har været der under den udlændingepolitik, der har været under Løkke, som jo er bundet op på Dansk Folkeparti langt hen ad vejen. Så han er selvfølgelig en fleksibel herre, det er helt sikkert, det skal han også være. Han er jo, en af hans store forser nu er jo, at han ikke er fløjbesmittet, hvis man skal sige det på den måde. Han er ikke en del af det her Christian Jensen, Lars Løkke Rasmussen magtopgør, som har jo varet i 5 år, og som jo aldrig tog af, som bare tog til og tog til og tog til. Det er han ikke en del af, og det er jo hans store fordel nu. Det man jo altid har sagt indtil for ganske få måneder siden, da man troede Christian Jensen jo var den naturlige aftager til Lars Løkke. Ikke så meget fordi han kunne sælge billetter, men fordi at det havde man ligesom indstillet sig på, at det måtte så blive ham. Der tænkte man jo meget i brede kredse som Christian Jensen, som en overgangsfigur, der godt kunne få chancen, og så ville man så kunne se, at han ikke kunne trække stemmer nok, og så skulle han væk, og så kunne det blive Jakob Ellemann. Men alt det er jo forplumret af den her sådan forfærdelige august måned for Venstre, hvor Christian Jensen og Lars Løkke jo lagde hinanden i håndjern og hoppede ud fra en bro, ikke? Sammen og druknede. Så er det så ham. Nu må det så blive ham. Den mand, man jo hele tiden har sagt, han skal have nogle flere år til at modnes, nogle flere år til at skabe en klar profil over for vælgerne. Han må simpelthen tage det nu. Jeg er sikker på, at det bliver ham. Du ved, jeg ved det ikke. Jeg kan ikke vide det, men jeg kan simpelthen ikke se andet, end det skal blive ham. Han er ikke smittet af fløjene, og derfor, det er et af hans helt stærke kort. Det er også derfor, han bruger rigtig meget tid på. Nu er jeg sikker på at ringe rundt, lægge en politik, få de rigtige folk omkring sig, der gør, at han kan favne hele partiet, også de ting, han ikke selv favner. Han har også den fordel egentlig, udover at han er meget veltalende og sjov, simpelthen. Det kan han jo godt være. Altså for mig i hvert fald virker han sjov, altså af politiker at være i hvert fald. Det var hans far også, synes jeg, ikke? Ja, han har et eller andet. Nogle mener også helt sikkert, at det er arrogant og sådan noget, men altså, jeg synes, at han har en humor over sig. Han har jo den der telefonsvarbesked, Jakob Ellemann Jensen. Der er noget i stil, men når han ikke tager telefonen, det har den i hvert fald været. Hvad var det? Det er noget, ja, det med meningsmålinger. Hvis det handler om meningsmålinger, der er dårligt for Venstre, så har jeg ikke nogen kommentar, fordi man kan ikke kommentere princippet ikke på meningsmålinger. Og hvis du ringer angående en meningsmåling, der er god for Venstre, så vil jeg bare sige, at det skyldes vores fantastiske politik. Ja. Er det ikke noget, den stil? Jo, præcis. Det er sjovt, jo. Det er sjovt og metagtigt. Det har han jo i hvert fald kørende for sig. Jeg tror, han ikke. Der er mange grunde til, at han ikke melder sig endnu. For det første må man ikke være for gravrøveragtig oven på den der weekend. Altså, det vil jo virke måske lidt upassende at skynde sig og melde sig som kandidat oven på et stort chok for partiet. Men det vigtigste er jo, at han samler en god alliance omkring sig og ligger en linje. Og så skal man jo også på en eller anden måde, synes jeg, få finde ud af, hvad gør man med Lars Løkke? Fordi Lars Løkke er jo. Han har jo ikke givet interview siden. Han var meget aktiv op til den her weekend i alle mulige interviews. I aften, god aften Danmark og alt muligt andet, og så hos Søren Lippert på TV2 News. Nu har Borte jo taget ham, men han sidder jo og er travlt på de sociale medier, og har jo i går aftes lagt den landsmødetale, som han jo i hans fortælling blev forhindret i at holde, den har han jo også lagt på Facebook, og det er jo intet af det er jo noget, der gavner den næste formand, som nok er Jakob Ellemann. Der er jo intet, der gavner, at der sidder en lettere vred Lars Løkke et sted og går på sociale medier hele tiden. Alt det der skal jo dæmpes af. Alt det der skal jo indkapses på en eller anden måde, inden han kan træde frem som den store næste samler af partiet. Det er det, man i hvert fald skal forsøge. Han er altså søn af den tidligere udenrigsminister og mange år i formand for Venstre, Uffe Ellemann Jensen, Jakob Ellemann Jensen her. Jakob Ellemann er også uddannet i militæret. Han er kaptajn. I 2007 der meldte han sig ind i Ny Alliance, og det var far Uffe ikke begejstret for. Han havde nogenlunde samme blik, som da jeg kom hjem fra Interrail som 16-årig med en ring i øret. Man skiftede kort tid tilbage til Venstre igen, blev medlem af Folketinget i 2011, politisk ordfører i 15, fødevareminister i 18, og han stillede altså op der i 11. Og dengang han gjorde det, der sagde han til TV2 News, at han gerne ville være statsminister. Den ultimative ministerpost, når der er frit valg på alle hylder, det er jo selvfølgelig den øverste hylde. Den ministerpost, jeg allerhelst vil have i hele verden, det er statsminister. Ja, og nu regner de fleste så med, at han bliver formand for Venstre i lørdags efter hovedbestyrelsesmødet. Det er jo altså til det møde, hvor både Løkke og Kristian Jensen fortæller, at de er færdige i toppen af Venstre. Der vil Jakob Ellemann ikke svare på, om han overhovedet er kandidat til formandsposten. Jamen, det vil jeg ikke give noget svar på i dag, i hvert fald af de grunde, som jeg lige har gjort rede for. Jeg synes, at der skal være plads til eftertanke og refleksion her i dag. Men jeg hører dig ikke afvise, at du på et tidspunkt melder dig som formandskandidat. Du hører mig ikke mene noget om det overhovedet. Michael fra Horsens, du har skrevet ind 42600427. Jakob Ellemann Jensen, hvad tænker du om sådan en som ham? Ja, men hvad tænker jeg om ham? Det var det, jeg regnede med. Da Løkke tabte valget, og jeg er overbevist om, at det blev en Ellemann, der skulle på Venstres top. En Ellemann? Hvad tænker du på en? Ja, jeg var sikker på, at han ville blive den næste. Ja, det var altså ham. Sønneke der, ja. Jakob Ellemann Jensen. Jeg var sikker på, at han ville blive den næste formand der. Ja. Jeg troede ikke på, at Løkke han ville overleve det der. Det gjorde han heller ikke. Er du venstrevælger, Michael? Nej. Okay. Hvor ligger du henne? Jeg er på venstre. Hvad hedder det? Venstrefløjen. Venstrefløjen. Hvad tænker du om, at det borgerlige Danmark sætter en mand som Jakob Ellemann Jensen i spidsen? Nu siger du, at du havde forudset det, men hvad tænker du om det? Godt eller skidt? Det er jo svært at sige, når man ikke er venstremand og slet ikke hører til på den fløj, men jeg tror, I... menneske. Og jeg tror, at politik, det skal styres ud fra ideologi. Og på den måde, så tror jeg, at det bliver bedre for Danmark, at der kommer en, der i dialog, og som vil styre, vil forsøge at komme til magten og styre Danmark ud fra sin ideologi, og ikke kun ud for at få magten alene. Michael fra Horsens har skrevet en 246-00-24-7. Brian Wackhardt, politisk redaktør på radioen. Er der mere? Nu er vi i gang med at snakke lidt om Jakob Ellemann Jensen, og prøv at lave et portræt af ham. Jeg synes, at noget, der også taler til hans fordel i denne her situation især, det er jo, at han ikke er som Løkke og Kristian Jensen, der jo er helt opflasket med politik, der siden de var gymnasieelever vælger at gå ind i politik. De vælger Venstre, og de har gået hele den her sådan, jeg havde nær sagt slagende vej op gennem alle mulige politiske hierarkier. De er opflasket med rævekagernes opskrifter og alt det der, som man jo bliver, når man er i politik, hele tiden tænker politik og hvordan man positionerer. Så han kommer jo i langt højere grad udefra, har i langt højere grad haft en civil karriere. Han har endda, som jeg tror mange mennesker kan relatere til, altså du nævnte det her med, at han var kort overgang i Liberal Alliance, altså det her med, at man shuffler lidt, at jeg tror, at de fleste mennesker i dag har jo følt sig knyttet til forskellige partier i deres liv. Har stemt på forskellige partier. Det her, at han har været i et andet parti og kommet tilbage igen, det kan godt være, at man i politikerkredse ser ned på det, men jeg tror, mange almindelige mennesker sagtens kan relatere til det, og egentlig bare ser det som noget, der er ganske naturligt for de fleste almindeligt tænkende mennesker. Man mener ikke det samme hele tiden, og nogle gange kan man skifte lidt. Så jeg tror egentlig, at især efter, når man efterfølger sådan et formandskab, som der har været af to, ja, man kan jo ikke sige levebrødspolitikere, men forstå mig ret, for det er jo så negativt at sige det, men to, der har levet af politik, levet for og af politik hele deres voksne liv og ungdom, der kan det måske være meget forfriskende med den profil. Altså, at han ikke har det. Så det vil jeg også sige er noget, der taler til hans fordel. Altså lige pludselig er han jo blevet, fra at være en, alle kunne se talentet i, er han jo lige pludselig på grund af indtrufne omstændigheder blevet den rigtige mand på det rigtige tidspunkt. Men det betyder jo ikke, at han får det let. Han kommer til at overtage et parti, hvis han gør det, i absolut dyb historisk krise. Det skal man ikke glemme. Det er jo ikke fordi Løkke gik ud af bagdøren, og Kristian Jensen gik tårevædet ud af fordøren, så er problemet ikke løst. Krisen er jo ikke slut. Den er jo nærmest, hvad jeg vil sige, lige gået i gang. Og det er jo noget, han skal løse, hvis han tager den. Og det er jo historisk svært. En historisk svær opgave, han skal i gang med. Og det kræver jo i hvert fald, at alle dem, der er under ham, alle de andre ambitiøse politikere, der vil frem i verden, at de på en eller anden måde er i stand til at lægge låg på sig selv og ikke fortsætte fløjopgør og krise. Vi har brug for at få plads til lige at sætte os ned og kigge ud over fjorden. Vi har brug for tid til lige at gå hjem og gå en tur i skoven. Brian Wackhardt, der er mange, der skriver på sms'en om noget, vi slet ikke taler om, og det er Søren Gade. Ja. Altså, jeg har lige fået tre sms'er fra lyttere, der skriver, hvad med Søren Gade? Er han ikke et emne til enten formand eller næstformand? Hvorfor taler man ikke om Søren Gade? Alt det her. Fortæl lidt om det. Jamen, han er jo i Europaparlamentet, og det kunne han selvfølgelig altid komme hjem fra. Uden jeg kan være 100% sikker på det i alle de meldinger, der er kommet, så mener jeg, at han ganske, ganske klart har afvist at være interesseret i at være en del af Venstres, at være formand eller næstformand. Det mener jeg. I hvert fald formand. Og i øvrigt ville han heller ikke have gode muligheder, tror jeg ikke. Altså, man skal jo passe på med, at man ikke bare tager en, der får mange stemmer, når der er valgt. Det betyder selvfølgelig en hel masse, og det betyder meget, at Kristian Jensen jo aldrig rigtig fik fat i vælgerne. Men der er også andre ting at tage hensyn til i et parti. Nu, de fleste mennesker er jo ikke medlem af noget parti, og kender derfor heller ikke partier indenfra, men der er jo mange hensyn at tage for et parti. Man kan ikke bare tage en eller anden, der fik mange stemmer ved sidste valg. Altså, det er det jo ikke gjort ved. Et parti er jo 10.000 vis fra Venstres vedkommende, 30.000 medlemmer eller sådan et eller andet. Og de skal alt sammen, der er mange ting, der skal balancere, og der er mange fødder, der skal træde i takt, og Søren Gade, han får mange stemmer, men han er jo måske ikke en samlende figur, hvis han har været temmelig kontroversiel. Han siger jo sine meninger, og det er jo befriende på mange måder, han siger jo sine meninger om alle mulige ting, taler imod ledelsen i alle mulige sammenhænge. Jeg kan ikke se for mig, at han er den, der samler partiet under sine vinger. Han kommer hjem fra Europaparlamentet og samler det parti. Og det tror jeg heller ikke selv, han er interesseret i at være. De folk, der indtil videre har meldt deres støtte til Jakob Ellemann Jensen som formand for Venstre, Claus Hjort Frederiksen, Sofie Løde, Tommy Ahlers, Lars Christian Lilleholdt, Bertel Hård og Jakob Jensen, Michael Aastrup, Martin Geertsen, Markus Knudt, Carsten Kismeier, Stefanie Lose med flere. Det har været en weekend, som har været i voldens tegn. Goddag, det er Kirsten Birke Schøtz-Krets Hørsholm, jeg kender din mor. Sidste år kastede den korte radioavis sig ud i den nye medievirkelighed og udsendte en podcast en gang om ugen. Ah! Men nu vender de tilbage til FM-båndet. Ah! Vær klar. Wup-ti-du. Vær beredt. Jeg sagde wup-ti-du. Den korte radioavis er tilbage. Kan I fatte det? Live, live, live. Ja, tre fordele. Eller så siger det en sidste gang. Ja, det er live. Den korte radioavis er tilbage. Det er lige nu, du hører. Aktuelt, det er nu. Mandag til fredag fra 12.05 til 13. På Radio 24/7. Det er da dejligt. Det skal jeg fandme lov for. Jeg sidder her med en artikel fra BT. Nikolaj blev angrebet af cyklist på vej til skole. Jeg er chokeret, siger Nikolaj. Så er der et billede af en 12-årig dreng, som angiveligt var på vej til Kildedomsskolen i Tølløse sammen med en ven. Og hvad var det så, der skete, Nikolaj? Jamen altså, der sker det, at mig og min klasse, vi skal ud og gå en tur. Fordi at vi har lidt krudt i røven. Men fordi jeg har lidt ondt i foden på det tidspunkt, så får vi lov til at vende op med sin skraldespand, mig og Silas. Jeg ved egentlig ikke helt, hvorfor Silas også fik lov, men vi går sådan tilbage, og vi er endelig tæt på skolen. Så kommer der sådan en cyklist i, nu kalder jeg det jo forkerte vejbane, men forkerte side af fortovet, lad os sige det sådan. Fordi at mig og min ven Silas, som sagt, vi går også i den forkerte side på cykelstien, ja. Så vi vil gerne rykke over den anden side, men den kommer på med rigtig høj fart, og så roer jeg så kører en rigtig vejbane, og så kører jeg op, og så vender om med sådan en skraldespand, og så kører han tilbage til mig, og så jeg kan ikke helt huske, hvad han roer, jeg ved Sido eller sådan noget, og så skubber til mig, så rører ned på jorden, så slår han mig i hovedet, og sad på mig meget hårdt. Mm. Altså en voksen mand? Ja. Mm. Og det er jo så det, der er det vilde her, at du er en 12-årig dreng, og du bliver overfaldet af en voksen mand for at opføre dig forkert i trafikken. Hvad sker der så, efter du er blevet slået? Han kører væk, og jeg går til sådan et stativ og ringer til min far og siger, at jeg er blevet overfaldet. Ja. Og så efter går vi ned til min lærer. Ja. Så er jeg på vejen, og så går vi alle sammen sådan ned til min anden lærer, der er i min klasse. Ja. Og så er politiet så tilkaldt, ikke? Okay. Okay, har I fundet manden? Nej, ikke endnu. Desværre. Mm. Okay. Er du blevet bange for at være udenfor og være i trafikken? Nej. Det er sådan lidt imellem. Nogle gange så tænker jeg ikke så meget over det. Mm. Nogle gange gør jeg, ikke? Så det er sådan lidt imellem. Okay. Nikolaj, det er ganske kort her. Du var med. Tak, fordi du lige ville fortælle din lidt interessante historie. Jeg håber, du klarer det godt. Ja, vi håber også, at vi melder på. Okay. 12-årig Nikolaj Lyngholm her, der altså var med for en kort bemærkning og var på vej til Kildedomsskolen i Tølløse sammen med en ven, da han blev angrebet af en cyklist, en voksen mand, fortæller han altså til BT og også her i 24/7 morgen nu her. Klokken er 8:03. Her til morgen er der protester igen i Hongkong, og der har i det hele taget været meget voldsomme protester weekenden over. Det fortæller Lene Winther, der er vært på Kina-snak og ekspert i kinesiske forhold. Det har været en weekend, som har været i voldens tegn. Jeg tror, det har været en af de voldeligste weekender, vi har set i protesternes 13 uge lange historie. Det startede sådan set lørdag med, at en masse unge demonstranter gik på gaden, selvom man var blevet forbudt, altså man havde aflyst en lovlig eller en almindelig protest. Og så endte det i bål og brand med store flammer foran den lokale rådgivende forsamling i Hongkong. Vi har også set billeder af politiet, der bryder ind i en metro og tæsker løs på unge med deres kæppe og sprayer peberspray på dem. Og så søndag gik de unge demonstranter til lufthavnen og blokerede de lokale tog, der kørte til og fra lufthavnen. De kunne ikke komme ind i selve lufthavnen. Og så det, vi ser i dag, det er så, at det skulle have været første skoledag for de unge studerende i Hongkong. Men i stedet for, så protesterer de og strejker og går på gaden. Mm-hmm. Okay. Så en af de voldeligste weekender nogensinde i forbindelse med de her demonstrationer i Hongkong i weekenden. Hvordan reagerer myndighederne anderledes den her gang? Myndighederne har, hvad kan man sige, altså politiet tyr til lidt mere hårdhændede metoder, og i optakten til det her, der har man også arresteret en gruppe ledende sådan pro-demokrati-ikoner i Hongkong i en bølge på, jeg tror, man har arresteret omkring 10, hvis ikke flere. Så jeg tror, man prøver at lukke munden på nogle af de frontfigurer, der angiveligt står i spidsen for bevægelsen. Problemet er bare, at man kalder det også en bevægelse uden ledere. Der er faktisk ikke rigtig nogen, der har taget teten, der står og hvad kan man sige, at stå i spidsen for bevægelsen. Så spørgsmålet er, om det virker. Men ellers så har lokalregeringen under Carrie Lams ledelse jo ikke gjort noget for at imødekomme de krav, som demonstranterne har. Og hvad er det for krav? Det er blandt andet, at man vil have, at hun endegyldigt skrotter den omstridte lov, det hele handlede om. Altså en lov, hvor man kunne risikere at blive udleveret til retsforfølgelse inde i fastlandskina i et kinesisk retssystem, hvor kommunistpartiet står over over dommerne. De vil også have, at der skal være demokratiske reformer i Hongkong, og så vil de have en uafhængig politiundersøgelse. Der er 5 krav i alt. Tak til Lene Winther, der altså er med om forholdene i Hongkong. Klokken er ved at være 8. Det borgerlige Danmarks grundproblem består, beskriver Kristeligt Dagblad, opgør i Venstre mere næste time. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Så har vi altså valgt at lave et system, hvor man skal aflevere lidt mindre, end man gjorde før. Det er det, vi har valgt, og det fører selvfølgelig til, at dem, der tjener mere og afleverer meget, og nu afleverer lidt mindre, ja, de afleverer så mere mindre, end dem, der tjener lidt mindre og afleverer mindre, men altså så afleverer mindre mindre. Jeg håber, det kommer til at gå bedre med at forklare tingene i den her time af 24/7 morgen på træt af afgåede. Formand for Venstre, Lars Løkke Rasmussen, om en halv time, når Henrik Qvortrup er herinde i studiet. Vi kommer til at gennemgå Løkkes succeser og fiaskoer, og skal prøve at forstå lidt om, hvad han har stået for, hvad han har gjort af gode ting, og hvad han har gjort af dårlige ting for landet. Så skal jeg også snakke med Mogens Jensen, fødevareminister, her om cirka et kvarter forsiden af Politikken her til morgen. Regeringen vil forbyde farlige stoffer i kageforme og madpapir. Hvad går det ud på? Det svarer Mogens Jensen på, og så skal han så også lige fortælle, hvad det gode er ved sådan et forbud her. Han er jo manden bag det. Og hvad det dårlige er, fordi sådan er det jo også altid, hvis det er, hvis han er en nuanceret minister, så har han vel været i et dilemma og så taget en beslutning. Undskyld, jeg har en lille tus i halsen. Men altså, jeg kan forstå, at erhvervslivet er i hvert fald er imod det her forbud, hvor man altså forbyder de her fluorstoffer i mademballage. Og det er jo altså det, der gør muffinkageformen og pizzabakken glat inden i, skriver Politikken, og som også har snakket med professor Anne-Marie Vingård fra DTU Fødevareinstituttet, som siger, når du først har fået dem ind i kroppen, er de ikke sådan at slæbe af med. De binder sig til proteinerne i dit blod og i de blodrige organer. Og når man hører sådan noget her, så tænker man, jamen, så er det jo måske meget godt, at de har skrottet de her fluorstoffer. Mogens Jensen er på om et kvarter. Dette er Radio 24/7. Men altså først til balladen i Venstre. Lars Løkke Rasmussen er færdig som formand. Christian Jensen er færdig som næstformand. Det skete her i weekenden. Alle regner med, at det er den unge Ellemann, altså Jakob Ellemann Jensen, der kommer til at tage over. Ulrik Vilbæk, borgmester i Viborg, medlem af Venstre. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Jakob Ellemann Jensen som ny formand for Venstre. Ja, det synes jeg jo. Det har jeg også udtalt mig om før. Det synes jeg vil være den rigtige person at sætte i front lige nu, hvor vi er. Og hvorfor det? Ja, når jeg nu, det er derfor, jeg er glad for at være med i Radio 24-7, så kan jeg få lov til lige at forklare det lidt. Når jeg nu kigger på Jakob og sådan har hørt ham ved forskellige lejligheder, både på landsmøde, i mere mundre lejligheder, men også når han er ude og fortælle, så må jeg bare sige, at det er en meget, meget kompetent person, som først og fremmest har det der, som alle partier ønsker af deres formand, at man kommer ud over rampen. At man er i stand til at formidle sine budskaber, at man er klar i sin kommunikation, at han hele tiden har det her lille glimt i øjet også. Han er lynende intelligent, sådan som jeg oplever ham. Jeg har flere gange sådan siddet bare og været fascineret af den måde, han har leveret sine budskaber på. Og så er han jo veluddannet. Han er kan mærke. Han har både været, minister og ordfører. Og han har hele pakken, synes jeg. Og så er han 45 år. Og det er vel også en meget, meget fin alder til at kunne kunne lede Venstre i rigtig mange år fremover. Så derfor så synes jeg, at Jakob Ellemann vil være den helt rigtige person på nuværende tidspunkt på Venstre. Ja, og det du ikke har nævnt noget som helst om, det er politik. Altså hans holdninger. jo, og det er jo også rigtigt, men det, der er interessant, når man skal finde en ny leder, det er jo også, om han kan lede. Og det tror jeg på, han kan. Der er rigtig, rigtig mange dygtige politikere, både i Venstre og også i andre partier. Nu kender jeg jo af gode grunde mest Venstre. Og jeg har jo også oplevet, når vi har landsmøder for eksempel og andre møder, hvordan folk de fører sig frem. Og så skal jeg sige, at på det politiske niveau er Jakob meget, meget vidende. Han er bred i sin politiske tæft og så videre. Og så har han jo været miljø- og fødevareminister også. Og der har han jo også ture og gå lidt til de traditionelle. Vi er jo traditionelt et landbrugsparti, og det håber jeg da også, at vi bliver ved med at være. Men Jakob har godt ture at gå lidt til den. Han har ture at sige, jamen det er ikke alt, der bare skal køres igennem. Selvom vi er venstrefolk, og vi bakker op om landbruget, så er der altså nogle ting, hvor jeg godt vil have lov at sætte nogle grænser. Og det viser jo netop, at han har nogle holdninger, og han tør gå til den. Mm. Ved du om Jakob Ellemann Jensen, den mand, som du gerne vil have som formand for Venstre, vil have en regering sammen med Socialdemokratiet? Eller sammen med de andre blå partier? Jamen, jeg har da en forhåbning om, at det ikke er et enten eller. Jeg synes jo, det er en skør debat, og det har jeg også sagt flere gange. Jeg synes, det er skørt, at der skal være noget, der hedder blå blok og rød blok. Det har jeg aldrig kunnet forstå. Det står ikke nogen steder i grundloven. Hvorfor skal vi være afhængige af partier, som vi dybest set ikke har ret meget til fælles med? Jeg synes, det er meget mere interessant, om vi er i stand til at manøvrere i det politiske landskab, om vi er i stand til at kunne samarbejde med det parti eller de partier, som nu er vigtige at samarbejde med i lige præcis den sag eller på det her tidspunkt. Jeg synes, det var vældig fint, at Lars Løkke gik ud og sagde, at vi skulle samarbejde hen over midten. Men han sagde jo ikke, at vi ikke skulle samarbejde med konservative, for eksempel. Ikke samarbejde have en regering med. Der er forskel på det her, ikke? Ja, skal man have en regering sammen med Socialdemokratiet, eller skal man ikke? Lars Løkke Rasmussen var ude og sige under valgkampen, at han ville gerne i regering med Socialdemokratiet. Ja, og så siger Christian Jensen bagefter, næstformanden, det synes han ikke. Altså, det er fuldstændig rigtigt. Det er jo ret afgørende, vil mange mene her, om man går i regering med Socialdemokratiet, eller vælger ikke at gøre det. Men nu er det jo Jakob, der skal fortælle, hvad han vil om det. Ikke mig, og det er heller ikke mig, der skal lægge Venstres kurs. Jeg vil bare sige, at jeg jo personligt er en af dem, der synes, at det var en god idé på daværende tidspunkt, da Lars Løkke foreslog det, at gå i regeringen med Socialdemokratiet. Og det ville jeg også gerne have gjort, vi havde gjort dengang. Fordi så havde de to partier haft flertal, og så synes jeg, der havde været mange ting, der havde været meget nemmere for borgerne i Danmark. Men hvis Jakob synes, at vi skal lægge os mere op, af de andre partier, så kan jeg sagtens leve med det. Jeg kan bare ikke så godt leve med blå blok og rød blok. Jeg ved ikke, Ulrik Wilbæk, hvor meget du hvor meget magt du har i Venstre, og hvor meget du slader med de andre og sådan noget her. Du er jo altså borgmester i Viborg, jo, men altså, er der andet, altså bliver det Jakob Ellemann Jensen, er der snak om andre, sådan seriøst snak om andre? Hvordan er sladeren i Venstre? Jamen, jeg tror ikke, der er snak om andre end Jakob Ellemann. Det har jeg ikke hørt. Okay, da jeg har fået nogle sms'er i øvrigt om det her med far, Uffe, der er folk, der sådan siger, der er nogle lytter, der mener, at det også er problematisk, at det går i arv, ikke? På den måde, altså det bliver sådan et politisk dynasti. Vi har jo også set det optræk til det i USA, ikke? Der var også kritik af, at så er faren præsident, så bliver sønnen præsident, så er manden præsident, så vil konen være præsident, ikke? Hvad tænker du om den problematik der, altså med koncentration af politisk magt hos en familie? Jamen, altså, det kan jeg sagtens følge, og jeg synes jo faktisk, det er en af svaghederne nogle gange. Det er, at der er politiske partier, og det er jo ikke bare Venstre, det er jo også i høj grad Socialdemokratiet osv., hvor der er sådan en arvefølge, og det kan man sagtens, det kan jeg sagtens følge, men det betyder jo ikke, at Jakob er en dårligere politiker. Det betyder måske tværtimod, at han ved, hvad han går ind til. Nu skal det jo også siges, at Uffe blev jo aldrig statsminister. Men han ved, hvad han går ind til. Han ved, hvad han siger ja til, hvis han siger ja. Hvad vi alle sammen håber. Så jeg er ikke så bange for det. Men jeg kan sagtens følge, at det kunne være rart og sundt, at vi også spreder os lidt. Og specielt den der del med, at man ikke bare uddanner sig til at være politiker, havde jeg nær sagt, så man aldrig prøver andet. Det synes jeg også er vigtigt at prøve andre ting i livet, inden man bliver politiker. Ulrik Wilbæk, tak for interviewet. Det var så lidt. Hej. Hej, Venstreborgmester i Viborg her, der altså også peger på Jakob Ellemann Jensen som ny formand for Venstre, og så altså også siger, at det er det, man snakker om. Der er faktisk ikke snak om så mange andre venstre folk. Mogens Jensen, fødevareminister, er på om cirka 5 minutter. Klokken er 8:15. Først lidt om skovbrænde rundt omkring i verden. Du har nok set billeder og videoer af de store brænde i Amazonas, men det brænder også mange andre steder på kloden, både i Afrika, i Asien. Det er vel egentlig derfor at være helt ærlig, hvor der er de helt store brænde. Jakob Kronik er international chef i organisationen Verdens Skove. Der er voldsomme brænde, som du siger, i Amazonas, også Bolivia, ikke bare Brasilien. Der er faktisk også Sibirien står i brand, omkring Irkutsk. Indonesien oplever man voldsomme brænde, ligesom man gjorde tilbage i 2015. Og Kongo, Angola er der også voldsomme brænde. Mm. Siger, det brænder mere i år sammenlignet med andre år. Hvad er tallene på det? Ja, altså i Sibirien for eksempel, der er det omkring 2,5 millioner hektar, der er brændt af. I Indonesien, der er det er mere end dobbelt så meget som sidste år. Der snakker man om 42.000 hektar. Det lyder lidt mindre. Men det er stadigvæk dobbelt så meget som sidste år. Og i betragtning af, at de havde forsøgt, altså de har faktisk sat store planer i gang efter de voldsomme brænde i 2015 til at kunne gøre noget ved det, når det skete igen. Men der slår du ned på enkelte lande. Jeg spørger mere på sådan de overordnede tal på verdensplan. Ja. Altså, du siger, at det brænder mere på verdensplan i år end sidste år. Ja. Så hvad er tallene der? Det er virkelig lidt svært at udtale sig om sådan helt på hektarniveau, fordi at der er de her forskellige tjenester, hvor man kigger Global Forest Watch og Weather Source osv., og de opgør det enten i fire alerts, altså brandalarmer, som bliver rejst ud omkring, eller de her varmepunkter, som man bruger satellitterne til at opgøre. Så det er svært at se. Det man kan se, så hvordan kan du så sige, at det brænder mere? Man kan sige, at der er langt flere varmepunkter, dobbelt så mange som sidste år i flere af de her områder. Og vi kan se, at store områder ligger afbrændt.

Ja, så det er en kombination af regeringer, der ikke stopper den indsats, der skal til. Find Radio 24/7 på Facebook. facebook.com/radio247. Ja, forsiden af Politikken her til morgen. Regeringen vil forbyde brugen af fluorstoffer i mademballage. Det er den type stoffer, som gør muffinkageformer og pizzabakker glatte inden i. Det er noget, der har været industriens foretrukne mirakelmiddel. Det her, altså, det er sådan noget, der er blevet brugt i mikrobølgeovns popcornposer og i papir omkring burger og bagepapir, madpapir, paptalerkner og et hav af andre ting og sager. De her fluorstoffer dræber hvert år mellem 750 og 1250 mennesker i Norden, fastslog en rapport udarbejdet af det nordiske ministerråd i marts måned. Og så er regeringen altså ude og forbyde det nu her. Det er flere års forskning, der har vist, at fluorstofferne er svært nedbrydelige og kan forblive i havmiljøet, i grundvandet i meget lang tid og ophobe sig i mennesker og dyr. Minister for Fødevare, Fiskeri, Ligestilling og Nordisk Samarbejde, Mogens Jensen, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det for et forbud, du har lavet? Jamen, det er jo et forbud mod brug af de her fluorstoffer, som jo har vist sig meget skadelige i pap og papir til vores mad. Og det gør jeg jo selvfølgelig, fordi det er vigtigt, at vi trygt kan spise vores mad, uden at vi bliver udsat for skadelige stoffer. Og hvornår træder det i kraft? Jamen, der er forskellige processer i forhold til at informere fødevarebranchen og indføre det her forbud. Så det vil træde i kraft i juli 2020. Mm. Og det er altså sundhedsargumenter, der er på banen her, udelukkende? Det er helt klart, at nu er sølger vi jo, at det er fuldstændig påvist, at det her er skadeligt, og så skal det simpelthen ikke findes i de her emballager. Har det været et dilemma for dig? Jeg ved ikke, om man kan sige, det har været et dilemma nu. Jeg er selvfølgelig nyt til trods minister, og har jo ikke på den måde beskæftiget mig med området så indgående tidligere. Men jeg kan i hvert fald bare se, at når du får de her, når du får den her klare vurdering af, at det er skadeligt, som jo øvrigt kommer fra EU's eget agentur, så mener jeg, at man skal indføre forbuddet. Og min forgænger i gang satte jo en undersøgelse af med henblik på at se, om der skulle indføres et forbud, og det er sådan set det, jeg nu effektuerer. Er undersøgelsen da blevet færdig? Jamen, den proces er overstået, og vi har fået jo senest en vurdering fra IFs agentur i december 2018, der fastslog de her ting. Så derfor ønsker jeg altså at indføre et nationalt forbud. Det er jo noget, hvor vi arbejder på at få et forbud i hele EU, fordi det vil være det mest effektive. Men det her, og det har vi også presset på i den periode, der er gået, men det er så ikke lykkedes, så derfor gennemfører vi det nu nationalt i Danmark. Dansk Erhverv mener, at det her et nationalt forbud, som du har lavet, vil være svært for erhvervslivet, fordi mange produkter, især mærkevarer, produceres i det øvrige EU, og derfor så vil det gøre vilkårene for danske producenter dårligere. Og Dansk Erhverv skriver i en mail til Politikken, som jo har historien: et nationalt forbud er svært for erhvervet. Rigtig mange produkter, især mærkevarer, produceres i det øvrige EU, hvor der for nuværende ikke er et forbud. Dansk Erhverv mener, at det vil være bedre både sundhedsmæssigt og økonomisk at koncentrere kræfterne på at trumfe et EU-forbud igennem. Mogens Jensen, du har altså lavet et forbud mod fluorstoffer i mademballage. Hvad er de negative konsekvenser ved det? Jamen, jeg synes jo sådan set, at der kun er positive konsekvenser ved det i forhold til forbrugerne, og det er dem, jeg tager udgangspunkt i, at der ikke er nogen mennesker, der skal udsættes for skadelige stoffer, når vi ved, at stofferne er skadelige. Og det er jo sådan, at Er der negative konsekvenser for noget andet, for nogle andre end forbrugerne så? Der er jo alternativer til de her fluorstoffer, og hvis erhvervslivet mener, at de har behov for at bruge den type af stoffer, som har den effekt, som fluorstofferne har, så kan de jo bruge de alternativer, der er. Det er der rigtig mange, der allerede gør.

hvis staten vælger at droppe. Når man skal ud af en kontrakt i utide, så kan det jo tit koste noget. Det er fuldstændig korrekt, at når man dropper en kontrakt i utide, så koster det noget. Jeg er ikke klar over præcis, hvad det koster at droppe den her kontrakt, men lige nu, så koster det bare på retssikkerhedskontoen, og det koster jo i forvejen, fordi vi har betalt for noget, hvor vi ikke får den vare, vi har betalt for. Du siger, at de andre firmaer, vi brugte tidligere, de var også dårlige. Og det er derfor, at løsningen er at sikre, at der kommer en kvalitet i den tolkning, der er, og det gør vi blandt andet ved at sikre at uddanne flere tolke, hvor jeg tror, at løsningen kunne være at lave en særlig tolke-bachelor-uddannelse. Det er præcis, men du siger så også, at vi skal droppe aftalen med Easy Translate. Vi skal ud af kontrakten. Jamen, og du ved ikke, hvad det vil koste. Jeg synes, det er fair nok at droppe en aftale, når man ikke får den vare, man har betalt for. Ja, og du ved ikke, hvad det vil koste. Jeg aner ikke, hvad det koster mig. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Har du deltaget i møder om Helle Thornings skattesag i Venstre regi? Du spørger, og du får svar, som du spørger. Fordi det jeg her synes, jeg spørger meget præcis. Gør jeg ikke det? Det synes jeg faktisk ikke, du gør. Har du deltaget i møder i Venstre regi om Helle Thornings skattesag? Jamen, det er ikke noget præcist spørgsmål, du stiller. Jamen, hvad betyder det spørgsmål? Lars Løkke Rasmussen, som vi hører her, er færdig som formand i Venstre. Han kommer ikke til at blive statsminister igen. Han har været det i over to omgange nu her. Han har været formand i 10 år, men efter weekenden, så står det klart. Henrik Qvortrup, politisk kommentator og medforfatter til en biografi om Lars Løkke Rasmussen. Vi skal prøve at tegne et portræt af politikeren Lars Løkke Rasmussen, også gerne af manden nu her. Hvad vil du sige? Hvad er din vinkel på ham? Jamen, Lars Løkke er jo en meget, meget sammensat person. Altså, han er nok en af sin generations allerdygtigste politiske håndværkere. Han er en gudsbenået retoriker. Altså, jeg tror ikke, jeg kan finde mange politikere, som synes, det er fedt at stille op i duel med Lars Løkke Rasmussen, fordi han er skarpere end de fleste. Men det er klart, at indimellem, det er jo også det, som historien har vist, så har han jo været sin egen værste fjende. Altså forstået på den måde, at han har jo rodet sig ind i en masse sager, der har givet ham et ry ved siden af det der som den politiske håndværker. Et ry som et tjuskehoved, et ry som en mand, der snyder på vægten, et ry som en mand, der måske har nogle problemer sådan med sin moralske habitus. Og det er klart, det har jo forfulgt ham lige siden af alle de her sager dukket op. Og så er han jo stædig, altså virkelig. Og i det lys vil jeg da gerne erkende, at jeg personligt blev overrasket, da han strakte våben dernede i Brejning i lørdags. Den havde jeg simpelthen ikke set komme, fordi jeg havde troet, at jo hårdere modstanden blev, desto mere ville Lars Løkke Rasmussen kæmpe. Og derfor var det på mange måder meget ulig, hvad vi kender Lars Løkke Rasmussen som, at han gav op der i lørdags. Mm. Hvorfor gjorde han det så? Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, der skal du spørge ham selv, og det har jo været lidt vanskeligt, fordi han har jo indskrænket sig til en enkelt halvsur tweet, og så et Facebook-besked i går, eller Facebook-opdatering i går, hvor han så videredelte det der politiske manifest, han gerne ville have haft, at et landsmøde skulle have snakket om, inden de så skulle stemme om, hvilken formand der skulle være. Så vi ved det jo ikke, men jeg tror simpelthen, at han har følt, at han er blevet stillet over for en overmagt, der var større, end han havde forfrygtet. Altså det, at hele det politiske bagland, organisatoriske bagland, forretningsudvalg, hovedbestyrelse, ikke ville lade ham bruge sine sædvanlige virkemidler, fordi det handlede jo om, skulle Lars Løkke have lov til at snakke det her landsmøde halvt ihjel, inden de skulle stemme om, hvem der skulle være formand. Og det kan jeg godt forstå, at Lars Løkke gerne ville, fordi det er der, han er allerbedst. Altså, han kan jo snakke solen sort, men den der med, at de skulle gå direkte til afstemning, den var altså farlig for ham. Og da han så, at der lod hverken forretningsudvalget eller hovedstyrelsen sig rokke, der tror jeg på en eller anden måde, at han må indså, at spillet var tabt. Ja, og så sker der det, at lørdag morgen 20 minutter over 9, der kommer han ned til venstre baglandet, venstre toppen, der er samlet i Brejning i Jylland. Og så siger han så, at han træder tilbage, og så bliver han kørt væk derfra fra en bil. Jeg tror nok, det var 20 minutter 10, for at være helt præcis. Fordi det var hovedbestyrelsen, var mødtes. Men det er rigtigt, det var det om formiddagen. Okay, og altså, når vi skal lave historisk skrivning, så skal vi være præcise. 20 minutter over 10 skred han for Brejning. Du siger, at han er en af... Altså, der er ikke mange som ham. Nej. Altså, så mange dygtige politikere i en generation af politikere som ham. En, måske to. Hvem Hvem kan man sammenligne Lars Løkke Rasmussen med, hvis man ser på andre politikere, måske i hans egen generation eller i generationerne før ham? Jamen altså, vi er oppe i sådan en klasse som Poul Nyrup Rasmussen, Svend Auken, Anders Fogh Rasmussen også, Poul Schlüter. Altså, det er de helt, helt tunge politikere. Altså, jeg mener, når den politiske Danmarks historie skal skrives en gang, så vil Lars Løkke Rasmussen få en mere fremtrædende placering, end for eksempel en Helle Thorning vil få. Mm. Og det er ikke kun på grund af alt balladen og alt larmen omkring ham. Det er også fordi, han har været, Lars Løkke, den der velfærdsarkitekt, som han har været, altså sundhedspolitikken stod hans hjerte meget nær, hele kommunalreformen. Altså han var en mester nede i det politiske maskinerum, og kunne sit stof på fingrene. Altså igen, der er jo mange politikere, der sådan skøjter hen over tingene. Lars Løkke kunne man vække klokken 3 om natten, og så kunne han altså substansen i den politik, som han stod for, og det er altså, han var dygtig, men han var også, som jeg siger, han var også sin egen værste fjende. Så har vi altså valgt at lave et system, hvor man skal aflevere lidt mindre, end man gjorde før. Det er det, vi har valgt, og det fører selvfølgelig til, at dem, der tjener mere og afleverer meget, og nu afleverer lidt mindre, ja, de afleverer så mere mindre, end dem, der tjener lidt mindre og afleverer mindre, men altså så afleverer mindre og mindre. Hvordan var Lars Løkke Rasmussen sin egen værste fjende? Men det var han, fordi man kunne aflæse ham, man kunne se, om han var vred, om han var glad, om han var sur. Altså han var et menneske af kød og blod, og det er jo for så vidt fint nok. Men det betød jo altså også, at han indimellem snærede af journalister, han var brutal, han skabte sig mange fjender undervejs. Og jeg er helt med på, at hvis man vil til top i politik, så skal man, altså så er der ikke plads sådan til at være den rene klidemoster. Det er slet ikke det. Kom med nogle eksempler på det, Henrik Kortrup, hvis du altså, ved på brutaliteten. Noget, som jo, du ved noget om, ikke ved så meget. Du kan jo se, da han for eksempel skulle udvide regeringen her i sidste omgang og indlemme Liberal Alliance og de konservative, der var han jo nødt til at kaste mange af sine egne venner væk. Altså, jeg tror, til sidst var det jo sådan, at Lars Løkke Rasmussen reelt kun havde en, måske i bedste fald to virkelig loyale støtter på Christiansborg. Den ene var Lars Christian Lilleholt, og den anden var måske på en god dag Troels Lund Poulsen. Alle de andre i Venstres folketingsgruppe var af den ene eller den anden grund utilfreds med Lars Løkke Rasmussen. Ikke på grund af det, han kunne eller ikke kunne i politik, fordi de anerkendte ham alle sammen som en dygtig politiker, men på grund af hans brutalitet. Og du skal også huske på, at det, der væltede Lars Løkke til sidst, det handlede jo for så vidt ikke om politik. Det handlede jo om, at baglandet, organisationen, havde fået nok af hans og i et vist omfang også Claus Hjort Frederiksens bulldozer-manerer, deres brutalitet. Altså den måde, de behandlede Kristian Jensen på i forbindelse med partiets sommergruppemøde, var jo virkelig noget, som fik baglandets øjne op for, at det her, det er bare for brutalt. Jeg synes, man hører det tit fra folk, der er tæt på, som du er, at han er brutal, og han for eksempel også snærer af folk. Han er også godt selskab. Men kan du lige, ja, det kan vi også godt tage bagefter, men kan vi komme ind bag gardinerne, derinde, hvor du nogle gange er? Kan du komme med nogle eksempler på, hvordan han har været brutal over for folk i møder, eller journalister, eller snæret af folk? Jo, men altså, at han er brutal over for journalister, det overlever vi som end nok. Altså, det er jo som det skal være. Vi skal ikke være mimose, fordi vi går selv til stålet. Ja, men det er jo bare karakteristisk, at han er det. Men han er jo også en mand, der ved regeringsmøder kan få en kvindelig minister til at bryde grædende sammen. Jeg vil ikke sige hvem, men vil du sige hvordan så? Jo, men bare ved at udstille for alle i lokalet, at vedkommende ikke kan sit stof. Hvordan gør han det? Jamen, så der skal bare en enkel eller to velvalgte ord til, og så et bestemt blik, så ved alle i lokalet, at Lars Løkke ikke er tilfreds. Altså, det er jo sådan noget med, at det er jo ikke lange ord, Det er jo ikke mange sætninger, han nødvendigvis behøver at bruge, for det er bare et enkelt blik, en enkelt bidende bemærkning, og så slår det hårdt. Men kunne han finde på at ydmyge folk? Altså til sådan et regeringsmøde, hvor en kvindelig minister begynder at græde. Nu ved jeg ikke, hvem det er, du taler om. Nej. Kunne han finde på at stille den her kvindelige minister spørgsmål til substansen med det formål, altså at udstille, at hun er uvidende? Du skal jo tænke på, at Lars Løkke Rasmussen selv var netop ikke uvidende. Han kunne sit stof. Han var inde i det på en måde, så hvor de færreste nåede ham til sokkerholderne. Ja. Og derfor kunne han sagtens finde på at udstille en minister, fordi han foragtede det her med, at man ikke kunne sit stof. Og så var han altså, når det slog ham, så var han arrogant. Han var kort for hovedet. Han var vrissende. Men igen, bare lige for at vi får det fuldstændige billede, han var jo altså også en mand, som... Altså jeg tror, at de fleste... Jeg har arbejdet for Anders Fogh Rasmussen en gang, og jeg tror egentlig, at de fleste, hvis de skulle vælge mellem Anders Fogh eller Lars Løkke som en makker til en glad aften i byen, så tror jeg godt, jeg ved, hvem de fleste ville vælge. For det er jo den anden side af Løkke, altså at han er godt selskab. Og han er jo heller ikke... Nu skal vi passe på, at vi ikke taler om ham, som om han var død, for det er han jo ikke, men han er jo som bekendt ude af politik, i hvert fald på topniveau. Altså, han var heller ikke en mand, der bar en af. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at Lars Løkke og jeg har haft vores ture og stødt sammen, og vi har haft nogle temmelig hårdkogte interviews, og han har vridset af mig og alt det der, og det er helt fint. Men jeg har også oplevet masser af gange, hvor han i virkeligheden har været super sød. Selvom han og jeg har vores historik, så har han altså smilet og taget armen om skulderen på mig. Altså, du ved, der har ikke været noget der, og det er jo også... Det er jo, altså, han er jo en humørspiller i politik i meget høj grad. Jeg har rejst meget. Det har jeg ikke for meget, men jeg har rejst for dyrt. Du siger... Nu er jeg lidt interesseret i det, hvordan han var brutal og snæret og... synes jeg også lidt, altså ydmyget en minister til i hvert fald et regeringsmøde, så hun begyndte at græde. Og så siger du, det er vigtigt også at tale om, hvor charmerende han kunne være, ja. Og hvor godt selskab. Ja. Vil du prøve at give et eksempel på det? Jamen altså, det er jo svært at give et eksempel på, men han var bare sjov, skæg, selvironisk også. Altså, det skal du ikke glemme. Altså, han kunne jo sagtens, det tror jeg, han var meget bevidst om sine egne svagheder også. Der, hvor efter min mening, at filmen knækker for Lars Løkke Rasmussen, det er, at han er pokkers stædig, og altså selv når sager er trukket så langt ud, at alle kan se, at her har du et problem, Løkke. For eksempel i forhold til bilag, i forhold til dyre rejser for TGI osv., så er han nærmest den sidste af alle, der vil erkende, at den her er ikke god. Og det tror jeg hænger sammen med, at Lars Løkke Rasmussen har altid været sådan overbevist om, at han har ret til at gøre det, som man for eksempel gør ude i erhvervslivet. Altså, Lars Løkke Rasmussen har svært ved at forstå, at man som politiker befinder sig på en anden moralsk, eller bør befinde sig på en anden moralsk frekvens end så mange andre. Man skal i virkeligheden være finere end så mange andre. Altså, Lars Løkke har, synes jeg, imellem haft svært ved at sondre mellem den der, om man må og om man bør. Altså, du kunne se, for eksempel rejserne på første klasse, de var jo karakteriseret ved, at hvis man slog op i det der regulativer for den organisation, han var formand for, så stod der sort på hvidt, at det måtte man gerne. Formanden måtte rejse på første klasse, altså han måtte gerne. Der, hvor den så knækker for Løkke, er, at han glemmer at spørge sig selv, bør jeg, når nu de her rejser er finansieret af danske ulandspenge, ikke også? Og det er den der kobling, han måske ikke altid var så forfærdelig god til at lave. Var det ubetinget en ulempe for Lars Løkke Rasmussen, at han var sådan der? Du ved, han ville hellere måske have en fadøl eller et glas sødmælk, og han røg cigaretter, og han sagde, at han begyndte at løbetræne. Men det tror jeg altså også var en sandhed med modifikationer, ikke? Og man har sådan lidt fornemmelsen, lad mig omformulere det, jeg har lidt fornemmelsen af, at han var sådan den sidste statsminister, vi får, som du ved ikke kunne løbe 10 kilometer, og som drak fadet lidt en gang imellem, og røg smøger, og sad om natten, og tweetede med Ekstrabladets chefredaktør klokken 2 om natten, ikke? Noget, som Jeg vil bare høre dig, at det er ubetinget en ulempe, fordi nej. Personligt har jeg det jo sådan, jeg synes egentlig, det er meget rart. Ved du hvad, det synes jeg ikke ubetinget er en ulempe. Altså det er klart, det viser jo, at der er et menneske bag habiten, og det tror jeg, at de fleste danskere sagtens kan identificere sig med. Altså det her med, at vi har en statsminister, der har sådan en elevatorvægt, altså han så taber han sig lidt, og så bliver han smelter fed, og så taber han sig lidt. Altså det er jo på en eller anden måde til at identificere sig med. Han vil gerne have en fad eller to, fint nok. Problemet tror jeg opstår for Lykke, efter at alle de her sager er kommet frem, fordi så de her lidt mere folkelige, det her lidt mere folkelige islet i hans karakter, det bliver så koblet med de her sager, hvor han så har problemer med for eksempel bilag og sådan noget. Og det er der filmen knækker, tror jeg. 2.000 kroner. Det kommer an på, hvem man er. Altså. Jo, men jeg tror, nogle steder kan man sikkert få et par sko for de penge. Altså. Hvad er Lars Løkke Rasmussens største politiske bedrift? Jamen hør her, vi har jo altså at gøre med en mand, der har været statsminister i to omgange, som har lavet masser af politiske reformer. Og det er der, hvor han nok var allermest modig, det var, da han tilbage i 2010, var det vist, sagde, at nu skulle man gøre op med efterlønnen. Det var jo ikke bare efterlønnen, han gjorde op med den omgang. Det var jo også hele Anders Fogh Rasmussen-doktrinen. En doktrin, der gik på, at hvis vi skal have og fastholde magten i Venstre, så må vi aldrig nogensinde udfordre danskernes oplevelse af at have nogle velerhvervede rettigheder. Der stillede Lars Løkke sig, synes jeg i virkeligheden, ganske modigt op og sagde, jamen nu er det nødvendigt at fortælle danskerne, at der ikke er råd til at have den her efterlønsordning, som vi har haft. Det kan godt være, at det var upopulært. Det var upopulært, om det er rigtigt eller forkert, skal jeg heller ikke kloge mig i. Men modigt var det i hvert fald. Jeg er glødende tilhænger af det danske velfærdssamfund. Jeg har brugt hele mit arbejdsliv på at kæmpe for det. Derfor er min holdning klar. Vi skal fortsat udvikle kernevelfærden, og derfor må vi gradvist afskaffe efterlønnen. Henrik Qvortrup, tak fordi du kom forbi studiet for at give et portræt af mennesket og politikeren Lars Løkke Rasmussen, der altså nu er forhenværende formand for Venstre. Det skete her i weekenden. Klokken er 9:06. En gaseksplosion har sent lørdag aften jævnet en indisk restaurant i Helsingør i Nordsjælland med jorden. Og hvis du har set billeder af det her, så ved du ligesom mig, at den er decideret jævnet med jorden. Sanne Hvidkjær Stavdal, du bor i huset lige over for restauranten. Godmorgen, tak fordi du vil være med. Vil du prøve at beskrive, hvordan det ser ud? Jamen, det ligner en krigszone, ganske enkelt. Det er jævnet med jorden derover, og vi har skader på huset. Jeg havde en glasudstue, men ja, altså fronten på den er færdig. Jeg har et plankeværk, der er lagt ned af trykket, og en bil, der er smadret. Og vi har glasskår overalt. Altså også i baghaven, hvor taget på overdækning også er ødelagt. Det skete jo i nat, sent i aftes i hvert fald, en eksplosion omkring 11:45. Så begyndte anmeldelserne at strømme ind fra beboere i området, der havde hørt braget. Og brandvæsenet har været ude at se på skaderne. Der er ikke noget, der tyder på, at der er nogen, der er kommet til skade i forbindelse med eksplosionen. Og det er en gaslæk, der har forårsaget det her. Det kommer fra en gasflaske på 11 liter. Vil du prøve at beskrive, hvordan du oplevede det i nat? Jamen altså, jeg var lige ved at være falden i søvn, eller var måske døset lidt hen, det ved jeg ikke. Hvordan jeg kom ud af min seng, det har jeg ikke noget billede af. Vågner bare med et sæt og står over ved min glasdør, som så også er gået i stykker, og hiver mørklægningsgardinet til side og kigger ud på det her, og ser bare de her murbrokker og tænker, hvad? Og stryger så selvfølgelig nedenunder, hvor jeg bliver mødt af en dybt chokeret søn, som var vågen, da det skete, og sad nede i kælderen. Så vi er bare meget chokeret. Ingen af os tør at gå ud, og der er ikke et menneske på gaden til at starte med. Så begynder folk stille og roligt at komme ud, og vi ringer jo selvfølgelig 112 som noget af det første. Man kunne så forstå, at det var der så en del andre, der også havde gjort. Og så kommer brandvæsen og politi meget hurtigt, og så bliver vi evakueret af vores huse. Bliver bedt om at få sko og jakke på og komme ud i en fart. Og bliver genet ned rundt om hjørnet, hvor der står beboere fra alle de andre ejendomme, og man har tjekket op på alle ude af husene, specielt de nærliggende. Ikke? Mm. Okay, Sanne Hvidkjær Stavdal, tak fordi du ville være med her. Alt sammen altså forårsaget af en gasflaske på 11 liter på en indisk restaurant i Helsingør. 3 minutter i 9, Lars-Trier Mogensen, vært på Det Røde Felt. Godmorgen. Godmorgen. Du er jo i studiet her om time. Hvad skal der ske? Jeg kommer også til at gnide lidt salt i såret i det opgør, der er i Venstre, og som jeg må indrømme, jeg har en fornemmelse af, kommer til at rulle lidt videre. Altså forestillingen om, at de opgør, de intriger og rækkespil, der har været i Venstre, skulle blive bilagt ved, at Lars Løkke og Christian Jensen har trukket sig, tvivler jeg meget på. Men det dykker jeg ned i, men det har I jo diskuteret lidt nu, så lad mig også lige præsentere nogle af de andre ting. Jeg dykker blandt andet også ned i jo en af de største skandaler, vi har været vidner til. De beskidte milliarder, som er titlen på en ny bog om hvidvaskskandalen i Danske Bank. Og det, jeg særlig fokuserer ind på, det er de danske myndigheders rolle. Altså, hvordan har det kunnet lade sig gøre, at Finanstilsynet, som jo ellers har til opgave at sørge for, at bankerne ligesom overholder reglerne, og der er tjek på det, hvordan har det kunnet lade sig gøre, at Finanstilsynet har sovet så meget i timen, at Danske Bank over årene har udviklet det her hvidvask-halløj. Så det er fokus, men der har også været en række valg omkring Danmark, som også dykker ned i. Lørdag var der valg på Færøerne, hvor Socialdemokraterne mistede regeringsmagten, og jeg dykker lidt ned i, om Socialdemokratiet i virkeligheden er lidt på retræte, fordi i går var der også delstatsvalg i Tyskland. Altså, delstatsvalg, det lyder måske som noget lokalvalg, men altså, man skal huske, at delstaterne i Tyskland er jo noget større end lande som Danmark og Sverige og Norge for svidt. Hvor Socialdemokraterne nok gik tilbage, men det, der var opsigtsvækkende, det var, at det parti, der hedder Alternative für Deutschland, som ikke kan sammenlignes med Dansk Folkeparti eller Sverigedemokraterne, men som er, kan man sige, den samme, kan man sige, meget indvandringsskeptiske strømning, bullerede frem. Altså, man må virkelig sige, at i Tyskland, der er helt op mod 30%, altså næsten hver tredje vælger har i nogle af de her delstater. Der var jo snak om blev AfD det største parti i de her to delstater, Sachsen og Brandenburg? Gjorde de det? Nej, men altså, man kan sige, så tæt på, at det ligesom er et chok i Tyskland, og Socialdemokratiet er tilsvarende blevet høvlet ned, og det er jo noget, der ligesom bringer en diskussion tilbage om den model Socialdemokratiet i Danmark med Mette Frederiksen, hvor man i virkeligheden har tilnærmet sig meget en indvandringsskeptisk linje. Om det i virkeligheden er løsningen for Socialdemokratiet. Man kan i hvert fald konstatere, at de steder rundt omkring i Europa, hvor Socialdemokratiet stadig står fast på sådan en nyop-linje, om man vil, Lykketoff-linje, der styrt bløder de stadig. Men jeg har også endelig et forunderligt forløb omkring øremærket barsel, som jo nu bliver påtvunget Danmark fra EU. Der er kommet et EU-direktiv, som gør, at Danmark nu skal indføre øremærket barsel. Og det er et fuldstændig besynderligt forløb, fordi det var faktisk noget af det, som Socialdemokratiet havde som mærkesag tilbage med Helle Thorning. Det var et af de store løftebrud. Det var, at man dengang ikke fik indført øremærket barsel. Nu kommer regeringen til at indføre det, en socialdemokratisk regering kommer til at indføre det, men det gør det meget modvilligt, fordi de ønsker i virkeligheden ikke at gøre det. Men der har jeg også en større debat, og folk er som altid meget velkommen også til at ringe og blande sig i debatten.